NPO Radio 1. De Britse regering heeft nieuwe maatregelen afgekondigd om immigratie fors te beperken. Het aantal immigranten dat jaarlijks legaal naar het Verenigd Koninkrijk verhuist moet daarmee met honderdduizenden afnemen. Op een middelbare school in Hilversum is stilgestaan bij de dood van twee kinderen. De zussen van 12 en 14 jaar kwamen afgelopen weekend om het leven bij een ongeluk met een spookrijder op de A1. Opnieuw hebben Nederlanders de Gazastrook kunnen verlaten. Het gaat volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken om 9 mensen. Zij hebben de Nederlandse nationaliteit of een Nederlandse verblijfstatus en eventueel leden van hun gezin. En de Engelse voetbalbond heeft Manchester City aangeklaagd vanwege het gedrag van de spelers gisteren. Was tijdens de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Net toen City de winnende goal wilde maken, floot de scheidsrechter af. En de wedstrijd eindigde in gelijkspel en spelers waren woest. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, daar zijn we met ons wekelijks sportforum. Dankzij twee ruime overwinningen zijn de Nederlandse handbalvrouwen al verzekerd van de volgende ronde op het WK. Ja, vanavond is Tsjechië de tegenstander dat ook de eerste twee duels heeft gewonnen. Om 8:30 is dat duel begonnen. Ja, hoe doen de Nederlandse vrouwen het eigenlijk, Richard van der Made? Gaat uitstekend in deze derde poolwedstrijd tegen Tsjechië. Nederland staat voor met 20-15. Het heeft al 2 punten die meegaan naar de volgende ronde. Het kunnen er 4 worden. En daarom is deze wedstrijd van groot belang. Het gaat om poolwinst. We zitten inmiddels in de tweede helft. 10 minuten gespeeld van de 30. En Tsjechië heeft er dus 15 in liggen. En Nederland 20. De basis van dit snelle spelletje, het handbal, ligt toch eigenlijk altijd in de dekking. Die verdediging van Nederland staat vandaag heel erg goed. Er wordt initiatief genomen op de juiste momenten. Het uitstappen is goed met het vastzetten van tegenstanders. Ook veel onderscheppingen. En vanuit daar kun je dan snel naar voren. En daar is Nederland goed in. Zeker met de snelle hoeken aan de zijkanten. Weer een doelpunt. Nu de doorbraak naar de 6 meter. De cirkel van Kelly Dulver. En zo wordt het 21-16 voor Nederland. En is Oranje dus op de goede weg om de pool te gaan winnen. Goed, dat klinkt goed. Speelronde 14 van de Eredivisie zit erop. Koploper PSV komt dus af. Absoluut de winnaar uit de koker. En de Oranje vrouwen spelen morgen in de Nations League tegen België. Ja, Oranje staat vooralsnog eerste in die Nations League groep. Maar groepswinst en plaatsing voor de Final Four is nog lang niet zeker. Goed, we gaan het allemaal bespreken met onze forumleden. ESPN-collega Freysia Cosinho Arias. Analist Gert-Jan Verbeek en NOS-collega Frank Wila. We gaan snel beginnen. Langs de lijn en omstreken is er tot 11 uur. Goed, eerst maar eens even terug naar onze handbalcollega Richard van der Made. Ja, nou, dat lijkt mij dat hij binnen is. Of is het nog te vroeg? Nou, dat is nog een beetje te vroeg. Maar Nederland zit wel goed in de wedstrijd. En op basis daarvan zeg ik dat deze wedstrijd ook gewonnen gaat worden. Het waren twee opwarmetjes tot nu toe, hè, tegen Congo. 2 dagen geleden in het begin de eerste wedstrijd. Terwijl Bo van Wetering weer uitstekend scoort vanaf de linkerhoek. 5-5 tegen Argentinië werd ruim gewonnen. 20 goals verschil. Congo hetzelfde verhaal. Mooi hoor, gespeeld ook van Kelly Dulver met die stuit dan naar de linkerhoek. En van Wetering komt dan op het juiste moment. Het is allemaal timing. 22-16. Als Nederland dit duel wint en groepswinnaar wordt met 4 punten. Want je neemt de punten mee van de tegenstanders die ook meegaan naar de volgende ronde. Dat zijn er 3 in de pool van 4. En dan komt Nederland terecht in de hoofdronde. Weer een goal van Bo van Wetering. Prachtig. En in die hoofdronde 6 landen. En de eerste 2 van die 6 die gaan door direct naar de kwartfinales. En dan gaat het pas echt beginnen. Dat is ook het doel van het Nederlands team. Kwartfinales halen. Want vanuit daar is het OKT, het Olympisch kwalificatietoernooi, veilig gesteld. En dat is ook erg, erg belangrijk. Maar in die hoofdronde wordt het wel moeilijker. Want dan treft Nederland grote handballanden als Spanje en Brazilië. Vooralsnog gaat het goed. Halverwege de tweede helft, 23-16. Gaan we beginnen aan ons sportforum, maar eerst even warm worden. Staat u allen klaar? Loop wat op de plaat. Ja. En Gert-Jan Verbeek, jij wil de warming-up beginnen met dit moment. Brian Robbie doet het weer voor Ajax. Minuut 30, 2 tegen 2. Goeie aanval, die begint bij Bergwijn. Die het overzicht bewaart. Een paas naar de rechterkant, naar Berghuis. En dan een hele fijne steekpaas. Brobby met zijn rug naar het doel op de penaltystip. Draait zich om en schiet de bal achter Lopez. Ja, was afgelopen donderdag Olympiek Ajax in de Europa League. 2 goals van Brian Brobby. Genoten van hem? Nou, maar dat doe ik eigenlijk al wel het hele seizoen. Ondanks de malaise bij Ajax, met name in het begin van het seizoen, vond ik wel dat hij altijd een speler was die in die wedstrijden er vol voor ging. En in ieder geval aan hem kon je niet zien dat de trainer dat hij in conflict was met de trainer, toen nog Maurice Stijn. Er zijn heel veel analisten die een mening hadden over Brobby. Marco van Basten liet zich ook uit over hem. En ik vind het wel mooi dat je op deze manier dan je revanche haalt. Hè? En dat hij zijn voeten laat spreken. En ik denk dat hij tegen Olympiek heel belangrijk was voor Ajax. En mooie goals ook maakte. Ja. Goed, Fresia, goed dat jij er ook weer bent. Oh, wat even geleden. Ja. Jij wilde dit horen. En de goal. De goal. Van de man uit Japan. Van Shinji Ono. Ono, ja, dit moet het worden en dit wordt het! Ono, raak. Zoals hij dat kan, Shinji Ono. Goed doorgelopen door Ono, daar is 2-0. En de ruimte voor de uithaal en de doeltreffende uithaal van Shinji Ono. Thomasson kaatsen op Ono. Dat is mooi! Shinji Ono! Ja, uit de tijd van Evert ten Apel, Eddie Poelman, Jan Roels, Ron de Rijk horen voorbij komen. Waarom wilde je dit horen? Ja, ik zag Gert-Jan maar eerst een beetje gek aankijken, alsof ik een raar nummer had aangevraagd. Maar dat hebben jullie mooi erbij gezet. Nee, ja, Shinji Ono die heeft dit weekend zijn laatste wedstrijd gespeeld. Die is 44 jaar. En ja, ik ben nu 32. Ik voel me nog hartstikke jong. En er zullen ook heel veel mensen zeggen dat je nog hartstikke jong bent. Dat is ook zo. Maar ik bedoel wel, de meeste voetballers die nu 32 zijn, die zijn al wel een beetje aan het inventariseren. Een beetje om zich heen aan het kijken. Of moet ik hierna gaan doen? Nou jongens, je kan gewoon door tot je 44 bent. Ja, daar hebben we het over. Ja. Ja. In 1998 was hij al profvoetballer. Ja, 25 jaar geleden. En eigenlijk was het gisteren ook nog. Ik had gisteren de ochtenduitzending bij ESPN. Mm-hmm. En toen gingen we terug naar een memorabele Feyenoord PSV van 19 jaar geleden. Toen ging PSV ook als koploper naar Rotterdam toe. En toen liep je ook al op het veld. Ja, dat is natuurlijk krankzinnig. Dat is 19 jaar geleden. Waar hebben we het over? Ja, het is wel een andere. Je hebt wel een andere status dan, denk ik. Hè. In Japan, als je daar gewoon een hele grote voetballer bent, en dat was Shinji Ono, kunnen we nu gewoon zeggen. Was in dit geval. Ja, dan kun je daar gewoon nog tot in de eeuwigheid doorvoetballen. Je blijft altijd die grote voetballer. Zelfs als je wat ouder wordt en wat trager en alles gaat wat minder, dan ga je gewoon op wat lager niveau voetballen. En dan ben je nog steeds die hele grote. En daar zijn wij wat minder van natuurlijk. Er is toch ook nog een Japaner van 57 die betaald voetbal speelt? Ja, ik weet niet of die zo oud is, maar er loopt er nog ergens in de derde afdeling of zo nog wel prof te zijn. Ja. Een hele oude. Japanners worden ook oud, hè? Dus het is allemaal relatief, denk ik. Heb jij hem nog meegemaakt, Ono, op de Nederlandse velden, Gert-Jan? Ja, zeker. Ja. Ik ook hoor. Zo oud ben ik ook al. Ja, nee, maar niet als speler, maar wel als assistent-trainer en als trainer. Wat voor speler was het? Ja, nou, hij was trouwens ook wel vaak geblesseerd toen hij bij Feyenoord. Bijna een heel jaar stilgelegen, geloof ik. En het was natuurlijk iemand die het elftal droeg. Een bepalende speler, hè, die de ballen opeiste. Het spel goed verplaatst. Ook een intelligente speler, creativiteit. Hij had eigenlijk alles voor een grote speler. Ja. Tot slot, Frank. Voor jouw moment gaan we naar Londen. Ze juichen hier op Wembley, maar die fans van Engeland die hebben niet door dat de situatie voor Engeland er niet rooskleurig uitziet. De speelsters hebben dat wel door. Die vallen op de grond, juichen helemaal niet ondanks de overwinning. Wat een bizar contrast tussen die fans en die speelsters. Ja, maar die fans hebben helemaal niet totaal door. Totaal niet in de gaten, Arman. Ja, verwarring bij Jeroen Elsof en Arman Afsaroglu. Want het stadion juichte en de speelsters van Engeland die lagen op de grond. Wat gebeurde daar na afloop van Engeland-Nederland? Nee, ik deed daar tv-commentaar en ik herken me volledig in de verbazing die ook vrij hetzelfde onze twee radiocommentatoren daar hadden. Want ja, dat ik snapte er helemaal niks. Ik snapte die speelsters wel, want die waren heel hard op jacht naar hun tweede doelpunt voorsprong, waardoor ze bovenaan zouden staan en het initiatief zouden hebben in die laatste speelronde. Dat lukte allemaal niet. Daar waren ze heel ontevreden over, terwijl zo slecht was het allemaal niet. En op de tribune hadden ze echt geen flauw idee dat dat allemaal speelde. Die waren gewoon blij. Oké, we hebben gewonnen. Hartstikke mooi. 2-0 achtergestaan. 3-2 gewonnen. Iedereen blij en gelukkig. En bij het Nederlands elftal was dat eigenlijk ook zo. Want we hadden een bondscoach, Andries Jonker, die stond gewoon juichend langs de kant. Mm-hmm. En tegelijkertijd, nou, ik denk een paar tellen later, staat Berestein bij ons voor de microfoon en die zegt, ja, ik ben eigenlijk helemaal niet zo blij. Ja. Dus het gebeurde aan allebei de kanten. En ik heb dat eigenlijk nog nooit meegemaakt, dat de een staat te juichen bij een nederlaag en de ander verdrietig is bij een overwinning. Omdat het allebei, ja, de een vond het wel goed genoeg en de ander vond het niet goed genoeg, maar dan tegenstrijdig. Zeg maar. Ja, ik snap er helemaal niks van. En dat terwijl de beslissing morgen nog moet vallen. En dus ja, gaan we het zo meteen ook uitgebreid hebben natuurlijk over de Oranje Vrouwen. Goed, laten we nog even bij het handballen gaan kijken. 21-16, geloof ik, uit mijn hoofd, was er toen we jou het laatste keer hoorden. Richard van der Made bij het WK Nederland-Tsjechië. Ja, gaat alleen maar beter, Robert. 26-18 is het op dit moment. 13 minuten nog te spelen. Bij Nederlands handbalteam absoluut geen sprake van verwarring. Er is heel veel duidelijkheid, ook rondom het team. De afspraken worden goed nagekomen. Iedereen weet waar het aan toe is. En er zit veel structuur in het spel, zeker in de aanval. Maar ook de verdediging, zoals gezegd zojuist, zit goed in elkaar. Er wordt prima samengewerkt. Nu een aanval van Tsjechië, maar een aanvallende fout gefloten. Dus dat loopt ook goed af voor het Nederlands team dat in Yara ten Holte, ik moet haar toch even noemen hoor, de keepster van Oranje. Heel veel mensen die kennen natuurlijk Tess Wester als de nummer 1 in het Nederlandse handbaldoel. Tegenwoordig heet ze Tess Leader. Maar dat is nu Yara ten Holte geworden. Dat was ook voor het WK al wel een beetje duidelijk, maar ze laat dat absoluut zien. Baalde ook 2 dagen geleden dat ze op de tribune moest plaatsnemen. Maar de bondscoach Per Johansson was van plan om iedere keepster een wedstrijdje te laten spelen, te roleren. Maar ten Holte staat er nu weer in deze echte eerste serieuze test. Keepster van Borussia Dortmund met uitstekende reflexen, heel explosief. En zij is de onbetwiste nummer 1 in het Nederlandse doel op dit moment. Aanval gaat via Van der Heijden, Lois Abbing, die kan heel goed schieten van afstand. Estefana Polman, beetje uitgeweken nu naar de rechterkant. En dan via de paal gaat de bal eruit. Bal nog altijd wel in het spel. En Nederland heeft hem vast met Lois Abbing. Nikita van der Vliet op de cirkel. Veel ervaring, vooral in de tweede rij. Met Abbing, met Polman, met Van der Heijden. En op die rechterkant bijvoorbeeld. Als het daar dan even niet loopt, zoals in de eerste 10 minuten met Dione Hauzeer, dan komt Laura van der Heijden erin. Record International. En zij levert eigenlijk altijd goed gespeeld. Speelt weer via Abbing de bal naar Polman. En die scoort. En zo 10 minuten voor tijd. 27 voor Nederland. 18 voor Tsjechië. Met andere woorden, Nederland gaat de pool winnen. En gaat 4 belangrijke punten meenemen naar de hoofdronde. Het is de afgelopen week geen moment rustig geweest bij FC Volendam. Voorzitter Jan Smit kondigde een week geleden zijn eigen ontslag al aan. En werd later in de week met de rest van het bestuur aan de kant gezet. Het technisch hart, beter bekend als Team Jonk, besloot na die actie van de Raad van Commissarissen ook op te stappen. Met de vertrekkende trainer Matthias Kohler nog aan het roer, ging Volendam vervolgens met 5-0 onderuit tegen PEC Zwolle. Goedenavond, het is duidelijk. Het is crisis bij FC Volendam. Jan Smit is bezig aan zijn laatste dagen als voorzitter van FC Volendam. De Raad van Commissarissen verwijt Jan Smit een gebrek aan leiding, een gebrek aan communicatie en rode cijfers in de boekhouding. Het is oorlog. Komt erachter, vroeg of laat, een goede vrienden. Je hebt ze nodig in het goede en het kwaad. Binnen 12 maanden is het eigen vermogen van 0 euro gekelderd naar min 3 miljoen euro. De complete technische staf, inclusief manager Wim Jonk en hoofdtrainer Matthias Kohler, is aan het einde van de middag opgestapt. Ik kan nu zeggen dat ze ons in de steek laten. En dat is misschien ook wel zo. Ik heb de verantwoordelijkheid ook een plicht. En ik laat mijn spelers nu zeker niet in de steek. Het is 5-0 voor PEC Zwolle. En eigenlijk zit alleen de PEC Zwolle aanhang nog in het stadion. Want de rest, als ze al niet weg waren, zijn ze nu zeker weg. Je hebt vrienden waarmee je kan lachen. En waardoor je de tijd snel vergeet. Of een vriend die de pijn kan verzachten. Als je het even niet meer weet. Niet meer weet. Het is wel, het is 28 stop, ja. Ja, crisis in Volendam, Freesia. Hoe hebben we naar deze, of hoe heb jij naar deze afgelopen week gekeken? Ja, toch wel dat je het ene na het andere interview voorbij ziet komen. En tegen de tijd dat je dat geconsumeerd hebt, kan je alweer op een nieuwe klikken. Snap je het nog? Ik snap het nog wel, want eigenlijk is het vrij overzichtelijk. Ik niet meer namelijk. Nee, en dat snap ik dan ook weer gek genoeg. Dames en heren, Freesia gaat het helemaal uit. Succes. Nou ja, er zijn gewoon twee partijen die het niet met elkaar eens zijn. De een vindt dat er wel wat risico genomen mag worden. Dat zijn de beleidsbepalers. De raad van commissarissen. Precies, en zij willen eigenlijk dat er ook een onafhankelijk iemand is aan die kant die dat een beetje kan controleren. Maar dat is gek genoeg dan weer de rol die eigenlijk de Raad van Commissarissen moet vervullen. Dus dat is ook een beetje gek. Waar het eigenlijk gewoon om neerkomt, als je elkaar ook niet vertrouwt, ja, dan is het heel erg lastig om überhaupt een club te gaan runnen. En alles staat eigenlijk nog helemaal los van hoe het op dit moment sportief gaat. En dat is het bizarre. Maar wat ik wel heel erg prettig vind in deze, is dat de spelers zich ook wel hebben uitgesproken. Want meestal is dat iets waar je best wel lang op moet wachten. Mm-hmm. En dat zij in zekere zin het een beetje op het veld willen houden. En dan een beetje in algemeenheden houden. En dat hebben we afgelopen weekend wel gezien. Twee spelers die gewoon uitgesproken waren. En waar wel duidelijk was wat ze ervan vonden. Muren en Mirani. Heeft wel drie kwart jaar geduurd voordat ze wat zeiden. Dat klopt. Die doen nu dan ook nog eens. Maar overigens, de Raad van Commissarissen wilde toch geen risico nemen? Het bestuur wilde toch risico nemen? Het bestuur wilde risico nemen. Okay, alleen goed. De Raad van Commissarissen wilde ook nog een onafhankelijk iemand die dan dus aan die andere kant wat meer het overzicht kon houden. En ook een andere kleur kon bekennen, om het zo maar te zeggen. Ja. En dat is best wel gek, want dat is de rol van de RVC. Nou, Frank, jij was in Volendam, toch? Ja, zaterdag, ja. Ben je extra vroeg gegaan om even te proeven? Ik bedoel niet het feestje, maar ik bedoel de sfeer. Allebei. Dus ik was er redelijk op tijd. En het is sowieso, als je daar binnenkomt, je hoeft niet eens heel vroeg te zijn. Maar het is heel raar. Want je hoort meteen, waar je ook langs loopt, je hoeft nergens bij te blijven staan. Je hoeft niemand wat te vragen. Want als je loopt langs twee mensen en dan gaat het over Jan Smit. En je loopt langs de volgende twee mensen en dan gaat het over Wim Jonk. En je loopt langs de volgende twee mensen en dan gaat het over Jaap Veerman, de voorzitter van de RVC. En het gaat de hele tijd zo door. En je hoort tegelijkertijd of ze voor of tegen zijn. En dat allemaal in een paar tellen tijd. En je voelt de verwarring. Want de hele tijd hebben ze in Volendam, ik denk drie kwart jaar, overal een mening over gehad. Die hoorde bij die kamp, die hoorde bij dat kamp. En zaterdag was het eigenlijk zo van ja, en nu dan? Ja. Dat was een beetje op zaterdag het idee. Oké, wat moeten we hier nu weer mee? En toen kwamen de spelers ineens met ik vind het eigenlijk wel een keer klaar zo. En wat Team Jonk doet, we voelen ons verraden, zeiden ze bij ESPN. Nou ja, wij hadden Robert Muren, die stak het ook niet onder stoelen of banken natuurlijk, als echte Volendammer, wat hij er inmiddels allemaal van vond. Zullen we even Mirani laten horen dan, nu we het er toch over hebben? Luister even, dit zei hij. Sowieso, het moment is dramatisch. We hebben nog drie wedstrijden tot de winterstop. PEC Zwolle is een belangrijke wedstrijd. Het moment dat dit allemaal speelt is natuurlijk niet lekker. En dan kom je eigenlijk na een vrije dag, kom je woensdag op de club. Zit je, wordt er gezegd, we strijden tot het laatste wat er ook gebeurt. Vanuit Team Jonk eigenlijk. En dan ga je met frisse moed. Heb je het gevoel van oké, we gaan met z'n allen vol gas tegen PEC. En we gaan er vol voor. En dan komt vrijdag de statement naar buiten van we stoppen. En dat rijmt bij mij niet. Mirani baalt gewoon. Is het een beetje de sfeer? Ja, precies. Een beetje de sfeer dat zij zich in de steek gelaten voelen als spelersgroep? Nou ja, ik denk gewoon dat dat zal wel meevallen. Zij proberen gewoon te overleven in wat daar allemaal aan de hand is natuurlijk. En dat probeer je buiten de kleedkamer te houden. Dat is onmogelijk, want je trainer heeft ermee te maken. Daar willen ze dan ook wel weer wat van vinden. Hè. Er wordt gezegd, we gaan weg. Zijn naam staat onder die verklaring. Dus iedereen denkt, oké, hij gaat weg. En dan zegt de trainer, nee, wacht even. Ik blijf in ieder geval nog even tegen Zwolle. En dan moeten de spelers natuurlijk ook zo. Wat willen we dit wel? Ja. Dat speelt dan allemaal nog. Dan komt die wedstrijd. Dan in het begin denk je, ik zie het eigenlijk niet. Dat het een probleem is. In de tweede helft zie je het heel nadrukkelijk. Dat het volledig als een kaarthuis in elkaar dondert. Maar het is niet voor het eerst bij Volendam dat gebeurt dit seizoen. Dus heel gek is het niet. En voor dit gesprek zijn ze met z'n allen in de kleedkamer geweest. En daar is iets voorgevallen. We weten niet wat, maar we weten wel, er is iets voorgevallen. Dus daar komt dit dan nog weer achteraan. Van we zijn verraden en bla bla. En dus er is wel een heleboel gebeurd die zaterdag. Heb jij het ooit meegemaakt dat een trainer eigenlijk zegt ik kap ermee en dat hij dan vervolgens nog wedstrijden die ook best belangrijk zijn moet coachen, Gert-Jan? Aan het eind van het seizoen gebeurt het natuurlijk ja, wel. Als je zelf opstapt, ja, dan neem je ontslag. Moet je wegwezen. Nee, ja, dat moet je wegwezen, maar dat zit ook contractueel zit het natuurlijk. En als je zelf opstapt, dan hoeft Volendam niks mee te geven. Nee. En als de club zegt je moet weg, dan moet ze hem doorbetalen. Er staat er letterlijk dat hij per direct wegging? Dat heb ik niet scherp. Nee, ze zeggen we gaan. We gaan, maar er staat volgens mij niet bij wanneer. Nee. Dus dat is nog interpretatie. Misschien stonden in de kleine lettertjes nog na PEC Zwolle. Dat zou kunnen. Nou, dat is dus het hele gekke eraan. Dat je hebt niemand gezien van al die mensen, behalve de coach. En die heeft dus voor zichzelf bepaald, ik kan mijn jongens niet in de steek laten. Dat kan ik gewoon niet maken. Mm. En blijkbaar, ik denk dan als coach, jij bent coach geweest, Gert-Jan, ik zou het eens aan de jongens vragen van, oké, we zitten één dag voor de wedstrijd. Waar hebben jullie behoefte aan? Moet ik blijven of vinden jullie het ook prima zonder mij en gaan we het lekker met Michael Dinsdag doen? Nou, dat had hij beter aan het begin van het seizoen kunnen vragen. Want het is een publiek geheim dat hij al niet, als assistenttrainer niet goed in de groep lag. Dus het was natuurlijk al heel vreemd dat Wim Jong ermee stopte. En dat hij Kolen naar voren schoof als hoofdcoach. Omdat hij verleden jaar ook al. Een jaar geleden om deze tijd waren de problemen precies hetzelfde. Had je ook een aanvaring met de RVC, met Team Jong. Alleen toen begon Team Jong te winnen. En toen had de RVC geen stok om de hond te slaan. En die hebben ze nu wel, omdat het weer slecht gaat. En waarschijnlijk hebben ze investeringen gedaan. Maar dat weet ik dus niet precies hoe dat zit. Ja. Want de ene kamp zegt van we krijgen straks allemaal transfergelden binnen. Dus we zitten in de positieve zijde. En dat heeft altijd te maken met hoe boek ik dingen af. Welke transfer komt er wanneer binnen. Je wordt toch vaak in termijnen betaald. Dus het zou best kunnen zijn dat het saldo positief is. Maar het zou ook kunnen zijn dat het negatief is. Maar in ieder geval is het nu ook sportief dusdanig slecht dat ze in ieder geval zich vertrouwd voelen, de RVC, om nu iedereen weg te sturen. Ja, dat klopt. En het bestuur dat denkt dus dat er eigenlijk te veel geld, of dat het wel genoeg geld is. En de RVC die zegt, het gaat een beetje te ambitieus, we geven veel te veel uit. Snap jij nou, Freesia, dat Team Jong onder aanvoering van Wim Jong is opgestapt nadat ook Jan Smit weg moest? In zekere zin wel. Ik denk dat het op een gegeven moment gewoon een onwerkbare situatie is. Als jij bezig moet gaan houden met het voetbal. En als je een verhaaltje dus wel eens niet eens over de financiën moet gaan voeren. Terwijl dit eigenlijk de tijd is. Zeker gezien de stand van de Eredivisie op dit moment. Dat je de koppen bij elkaar moet gaan steken. En zeggen, hey, hoeveel budget is er om wat te gaan doen in de winterstop? Want dat er wat bij moet, dat lijkt me duidelijk. En als je dan niet eens kunt worden over hoe daar eigenlijk naar de kosten die er gemaakt zijn moet gaan kijken. En per wanneer je een bepaalde inkomsten wel mag meerekenen of niet, ja, dan gaat het helemaal erg lastig worden. De rugdekking van Team Jong was weg. Dus ja, wat moet je daar dan nog? Dat was het eigenlijk. Ja, want Smit gokte op transferinkomsten. Hè. Op de site van de NOS staat nu wel een interessant artikel. Een interview met Job Gullekes, onderzoeker van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Die heeft van de afgelopen jaren even naar alle inkomsten en uitgaven gekeken. Die zegt, ja, er werd eigenlijk ieder jaar wel verlies geleden. En bij grotere clubs, Gert-Jan, dat zal jij beamen, wordt er ook wel gegokt op inkomsten. Maar dan spelen ze vaak Europees voetbal bijvoorbeeld. Dan hebben ze een groot stadion, hebben ze veel inkomsten van publiek. Of een eigenaar. Of zoiets die je kan aanvullen. Ja. En dat heeft in Volendam natuurlijk niet. Dus hij komt tot de conclusie dat het risico wel echt heel groot is om daarop te gaan varen. Ja, bij iedere voetbalclub is dat zo. Bij mijn eigen club, Sportclub Heerenveen, ja, daar hebben ze op een gegeven moment ook de transferopbrengsten meegenomen in de begroting. Die hebben nu ook een probleem, want die Juke die ze 2-3 jaar geleden aan Rusland hebben verkocht, dat geld komt ook niet binnen. Dus die hebben ook een tekort in de begroting. Was het in de Riemen zijn tijd dat de transferopbrengst niet meeging, werd genomen in de begroting. Die werd gebruikt om de club te innoveren, stadion te verbouwen en betere spelers op te halen. Is het nu onderdeel geworden van de begroting. En daar gokt iedere club gokt erop. En kun je als club ook gokken op een voorzitter die best wel veel cd's heeft verkocht en zo nu dan ook een beetje bij kan passen? Volgens mij heeft hij verleden jaar toch geroepen, dan pas ik zelf bij. Ja. Kun je daarop vertrouwen als club? Nee, natuurlijk niet. Dat moet dan eerst maar eens op papier staan. Hè? Dan moet je inderdaad hoofdelijk aansprakelijk stellen voor het verlies. En ik weet niet of hij dat gedaan heeft. Hij heeft wel geroepen, maar of het op papier staat, weet ik niet. Ja, en ik weet het dus wel mee eens dat er dus veel risico's genomen. door van tevoren al te stellen van nou, we gaan wel inkomen. Ja, maar het is ook van een... Van de fans uit zijn been breken en dan zit je al ja, na. Ja, maar dit gebeurt bij zoveel clubs. Alleen dat zijn over het algemeen wat grotere clubs. Ja, precies. En er zijn inmiddels, heb je niet meer echt een middenmoot in de Eredivisie. Kijk waar Vitesse staat. Dus je hebt nu veel vaker dat clubs zoiets hebben. Oké, we moeten een bepaald risico nemen, want anders glijden we af naar de keukenkampioen-divisie. Hmm. En kijk wat voor grote clubs er ook zijn in de keukenkampioen-divisie. Wat moet FC Volendam nu doen, Frank? Nieuwe trainer aanstellen. Ja, om te beginnen kan deze gewoon weg. Je moet een technisch directeur hebben. En een voorzitter. Dus er zijn nogal wat mensen aan te stellen. Ja, je moet volledig herstructureren. En vooral zorgen dat de camera's buiten de deur blijven. Want daar is het natuurlijk misgegaan. Ze zijn begonnen aan een documentaire vorig jaar. Wat natuurlijk fantastisch getimed was. En daar zie je het hele verhaal zich ontspinnen. En nu komt het tot een dieptepunt. Ja. Ja, iedereen is erbij. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het fenomeen Volendam. Met het fenomeen Jan Smit. Met het fenomeen Wim Jonk. En alles bij elkaar is het nu razend interessant. Maar als ik Volendam was, zou ik nu zeggen van oké, iedereen weg. En we gaan het eerst even allemaal zelf uitzoeken. En dan mogen jullie weer... Uitgerekend jij dat nou zegt? Ja. Hoezo? Nou, als journalist, ik wil dat er juist meer camera's naar binnen gaan. Ja, maar goed, ik zeg dus als ik Volendam was, dan zou ik dat zeggen. Maar als journalist... Zou je zeggen, 6 camera's erop? Mag ik komende week weer? Sterker nog, de komende 2 wedstrijden zit ik er weer. En ik zit ervan te genieten, tot en met. Ja, het grote probleem bij de meeste clubs is dat ze iemand aanstellen en die moet dan een plan gaan bedenken. Terwijl je eigenlijk zou moeten zeggen, bedenk nou eerst eens een plan en zoek daar de juiste mensen bij. Ja, die tijd is er niet, want ze moeten voor ik geloof dat dinsdag het nou gaat doen. De assistent trainer bij de belofte. Ja. Maar die mag het maar 4 weken doen. Of volgens mij heeft hij zijn diploma nog niet. Nou ja, en dat betekent dus na de kerstdagen. Aanvang nieuwe seizoen. Tweede helft van het seizoen. Moeten ze dus een gediplomeerde trainer voor de groep hebben staan. Dus die moet dan weer een plan gaan bedenken. En past die wel in de filosofie. En in het beleid. En in de strategie van Volendam. Ik zie het jou wel doen. Dat vond dat nee, echt niet. Voor een half jaar. Ja, voor een half jaar. Interim. Ja. Dan moet ik het plan gaan bedenken. Als ze nou gewoon tegen jou zeggen, laat ons een plan bedenken en vang ondertussen eventjes een half jaar de club op. Oh, ik zou best kunnen meedenken in een denktank. Ik heb net Kees Kwakman, hebben ze ook al gevraagd voor een technische functie in een denktank. Ja, ik ga niet om denktank, het gaat op de bank, om die jongens... Nee, dat ga ik niet aan beginnen. Ik ben al eens een keer gedegradeerd met een club waar ze van niet verwachten dat hij zou degraderen, FC Twente. Dus dat bespaar ik mezelf. Okay. Gaan we nog even naar het WK handbal, want Richard van der Waarden, wedstrijd begon om 8:30. Dus ik kan me voorstellen dat hij er zo'n beetje op zit. Het is net afgelopen en ik zie allemaal blije gezichten bij de Nederlandse speelsters. Ja, niet helemaal bij Tess Lieder op de tribune. Want die weet ook wel dat Yara ten Holte de onbetwiste nummer 1 is. Ze wordt ook uitgeroepen tot player of the match. En dat is volledig terecht. 24-jarige kiepster was absolute uitblinker. Nederland wint, afgetekend, 33-20. Dat is een flinke dreun voor Tsjechië. Dat is ook wat meer dan ik had verwacht. Nederland speelde overtuigend vanavond in Frederikshavn in Denemarken. En met zo'n uitslag kun je echt thuiskomen. De volgende tegenstanders in de hoofdronde van het WK zijn Oekraïne, Spanje en Brazilië. En zeker die laatste twee landen, dat zijn wel geduchte tegenstanders. Dus met andere woorden, het WK gaat nu echt beginnen. Nederland foutloos in de pool. En het neemt 4 belangrijke puntjes mee naar de hoofdronde. De eerste wedstrijd in die hoofdronde is over 2 dagen op de woensdagavond dus tegen Brazilië. Wat wou je zeggen, Jan? Nou, dit is zo slecht. Hè? Oh. Dat je dus een speelster op de tribune moet zitten. En dan heb je een feestje en die zit jij op de tribune. Hetzelfde als die verliezersvlucht van Maurice Hendricks. Dat is dodelijk voor je teamspirit. Ze zijn ook wel heel erg blij, hè, Richard? Ze zijn heel blij en ze hebben 3 keepsters mee. Dus je moet dan 1 van die 3 toch eigenlijk wel op de tribune zitten. Ik snap dat overigens niet zo goed dat ze er 3 hebben meegenomen. Misschien om de goede, lieve vrede een beetje te bewaren. Maar goed, dat is mijn mening. Nou, als je de snollebolletjes opzet, dan... blijf dan maar stil zitten. Ik wil zeggen, jij gaat hier ook van links naar rechts door de studio. Blij dat je weer voor de microfoon bent uitgekomen. Kunnen we nou nog een uurtje sport voor hem maken? Gaan we het zo meteen hebben over onder andere de Oranje Vrouwen. We zitten in een belangrijke Interlandweek. En we gaan het natuurlijk ook hebben over die topper tussen Feyenoord en PSV. Graag tot zo. Nooit

de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Welkom terug, een uurtje Sportforum nog. Bij ons nog steeds ESPN-collega Freysia Cousinho-Arias, analist Gert-Jan Verbeek en NOS-collega Frank Wielaert. Koploper PSV deelde in de 14e speelronde van de Eredivisie een dreun uit aan Feyenoord en is nu 10 punten los. En de Oranje Vrouwen spelen morgenavond de Nations League-wedstrijd tegen België. En hoe bereid je je nou voor op een wedstrijd van 5 minuten? Gaan we allemaal bespreken naar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De Nederlandse handbalsters hebben dus op het WK ook de derde groepswedstrijd overtuigend gewonnen. Tsjechië werd met 33-20 verslagen. Nederland gaat door naar de hoofdronde en speelt daarin tegen Brazilië, Oekraïne en Spanje. Richard van der Made, wie is op papier de sterkste tegenstander? Ja, dat is toch Spanje. 2 jaar geleden op het WK vierde in 2019 in de finale tegen Nederland. Het werd toen een tweede plaats voor Spanje, want Nederland werd wereldkampioen in Japan. Maar Spanje is wel de sterkste tegenstander. De eerste 2 in de pool met 6 landen in totaal. Die gaan door naar de knock-outfase, naar de kwartfinales. En Brazilië, dat zal ook niet makkelijk worden. Oekraïne, daar gaat Nederland zeker van winnen. Het heeft vanavond ook gewonnen. Ruim, goed gespeeld. 33-20. Uitstekend. Jara ten Holte in het doel. Bo van Wetering ook. Een ruime voldoende op de linkerhoek. Het zag er in de verdediging vooral heel erg goed uit bij Oranje. Dat dus met ruime cijfers ook de derde poolwedstrijd wint van Tsjechië. Op wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen moeten ijshockeyers voortaan met nekbescherming spelen. Dat heeft de Wereldijshockeybond besloten na een dodelijk ongeval eerder dit jaar. De NHL, de hoogste Noord-Amerikaanse profcompetitie, valt niet onder de reglementen van de Wereldijshockeybond. En daar wordt nekbescherming voor spelers vooralsnog niet verplicht. En Mohamed Iataren heeft een contract getekend bij Slavia Praag tot het einde van het seizoen. Iataren werd gezien als een van de grootste voetbaltalenten van Nederland, maar mislukte om diverse redenen al bij meerdere clubs. En trainer Patrick Kluivert vertrekt bij het Turkse Adana Demirspor. Kluivert was pas 5 maanden aan het werk bij die club. Vincent Bogarde, een van de assistenten van Kluivert, vertrok al eerder. En ook Zeljko Petrovic, de andere assistent van Kluivert, gaat de club verlaten. En coach Laurent Meuli is door de Wereld Atletiekbond onderscheiden met een oeuvreprijs. Meuli werkt voor de Nederlandse Atletiek Unie. Is onder andere de trainer van Femke Bol en de 4x400 meter vrouwen estafette ploeg. Die oeuvreprijs wordt gegeven aan coaches die een bijzondere prestatie leverden en hebben bijgedragen aan de ontwikkeling, aanmoediging en versterking van coaching op alle niveaus in de sport. En de darters die eind deze maand meedoen aan het WK maken voor het eerst kans op de Ballon Dart. Die nieuwe trofee is een knipoog naar de prijs voor beste voetballer van het jaar, de Ballon d'Or, en wordt uitgereikt aan de darter die op het WK de meeste 180's gooit. De bokaal die erbij hoort is niet bepaald subtiel. Hij is namelijk een meter hoog en weegt 16 kilo. Goeiedag. Goed, de eerste kampioenstatoeage in Eindhoven is al gezet. PSV-fan Rick is er na de 2-1 overwinning van de Eindhovenaren al Feyenoord namelijk zeker van. De schaal gaat aan het einde van het seizoen naar Eindhoven. Misschien ook niet zo gekke gedachte natuurlijk, want PSV heeft na de zege in de Kuip maar liefst 10 punten voorsprong op de nummer 2 Feyenoord. Het was sowieso een prachtige week voor PSV, dat door een waanzinnige comeback bij Sevilla overwint het in de Champions League. Ja, trainer Peter Bos, is het met PSV op stoom? Ken je die platte kar? Platte kar? Ken je die niet? Ja, die ken ik niet. Ja, ik heb niet vaak zo'n uitwedstrijd van een Nederlands club in Europa gezien. 2-0 achterstand en het dan zo weten om te draaien in het laatste half uur. Dankzij de rode kaart, dankzij de wissels. PSV wint na een wonderbaarlijke, geweldige avond in Sevilla. Juichen om allerlei dingen slaan, flesjes gooien. PSV in de knock-out fase van de Champions League. Wat is nou de les van Sevilla wat je mee wil nemen naar de Kuip? Nou, dat het op alle gebieden dus beter moet. Maar het is zo knap dat je toch weet terug te vechten in die wedstrijd. En uiteindelijk 3 keer weet te scoren. De nummer 2 Feyenoord tegen de nummer 1 PSV. En kan de bal voor het doel komen? Doelpunt! Doelpunt PSV, geen buitenspel. En is het Saibari, Ismaël Saibari. Platte kar? Weet je niet? Veerman, dat is een veel betere bal. En die zit erin ook. En het is 2-0. En de goal is voor PSV van Olivier Boscagli. En die steekt meteen zijn gebalde vuisten de lucht in richting het uitvak. Want dat is niet ver weg. Het is klaar. Het is voorbij in de Kuip. En PSV wint met 2-1 van Feyenoord. En vergroot het gat op de concurrent tussen aanhalingstekens uit Rotterdam. Tot maar liefst 10 punten. PSV lijkt nu al kampioen van Nederland, toch? Veel te vroeg. Wist je het niet? Platte kar. Straks feest in mei. Dat hoop ik, ja. Goed. Maar even een rondje maken, Gert-Jan. Titelstrijd beslist? Nou, hij is nog niet beslist. Ja of nee? Oh, dankjewel. Nou ja, dan nee. Nee, Freesia? Ja. Ja, Frank? Nee. Oké. Goed, dank jullie wel. Tot zover. Mij hebben straks nog even over Sevilla PSV. Want dat, daar moet ik natuurlijk ook nog even over hebben. Maar Gert-Jan, heb je wel de indruk dat je gisteren de beste twee ploegen uit de Eredivisie hebt gezien? Ja, bij far. Ja, bij far zelfs? Ja. Oké. Okay. Hoewel Feyenoord moet wel zich gaan herpakken. Want als ik Twente zie, en ook AZ is ook wel een mindere fase, maar Twente sluipt toch stiekem langzaam omhoog. En die kunnen echt nog wel een bedreiging vormen voor Feyenoord. Als Feyenoord in een blessuregolf terechtkomt. Hè? Want Feyenoord heeft wel een goede basis, maar zit niet heel ruim. En met name voorin. En want dat is het grote probleem het grote verschil met PSV. Als je kijkt naar scorende mensen, daar heeft PSV er even wat meer van. Als die rondlopen bij Feyenoord. Hè? Want wie moet daar de goals maken op Jiménez na en Stengs misschien? Maar die valt er nu ook nog wat tegen. Ja, wie maakt daar verder nog een goal? Ja. Wat vond jij gisteren het grootste verschil tussen Feyenoord en PSV, Freese? Het was natuurlijk niet een hele... qua niveau was het niet de wedstrijd waar we met z'n allen op hoopten. Maar dat is vaak natuurlijk met zo'n wedstrijd. Was het nou echt slecht of kwam het ook door die ontzettend offensieve speelstijl van twee coaches dat het gewoon er niet zo verzorgd uitziet, maar dat ze het zeg maar afdwingen dat het een slechte wedstrijd wordt? Ja, voor het tactische gedeelte kijk ik naar rechts. Dat mag de trainer onder ons doen. Maar het zijn natuurlijk wel twee ploegen die willen allebei hoog druk zetten. En daar wordt het per definitie, als je daar niet in eerste instantie onderuit kan komen, niet een hele mooie, rustige wedstrijd van of zo. Eens met deze analyse? Nou, dat klopt wel. Kijk, je zag beide ploegen heel veel moeite hebben om de opbouw te verzorgen van achteruit en tot aanvaardbaar vloeiend combinatiespel te komen. Dat zat inderdaad in het feit dat beide trainers hoog druk wilden zetten. Hè? Dus op het moment dat jij op de helft van de tegenstander was, dan leidde dat ook vaak tot heel veel onrust bij de tegenstander. Hè? Dat gold zowel voor PSV als voor Feyenoord. Heel veel balverlies, heel veel onnodige balverlies. En weinig spelers die onder die druk de juiste beslissingen namen. Nou ja, dan zie je in de eerste helft twee partijen die redelijk aan elkaar gewaagd zijn, maar geen goed voetbal. Ik vond het wel meevallen, die hoge in de intensiteit hadden ze het over. Want als je kijkt naar het laatste kwartier toen Feyenoord alles schoon voor zich afgooide, toen zaten ze hoog in de intensiteit. En dat hadden ze eigenlijk vanaf de allereerste minuut moeten doen met de Kuip erachter. Dan hadden ze een kans gemaakt tegen Feyenoord, of tegen PSV. Maar nu was Feyenoord eigenlijk was het wachten op een goal van PSV in de tweede helft. Ik koos zelf een zijpaagje, Vrees. Ja, maar dan we hadden het nog over dat verschil ook, wat jij zag tussen Feyenoord en PSV en waarom dat in zat. Ja, nou ja, ik vind sowieso wel wat Gert-Jan net eigenlijk al zei, gewoon de smaken die PSV nog heeft. Los van dat je nog de kwaliteit kunt inbrengen, want als je gaat kijken naar de statistieken, dus de doelpunten die worden gemaakt door de spelers die worden ingebracht, dat zijn er echt niet normaal veel bij PSV dit seizoen. Maar het is natuurlijk ook een gereedschapje voor een trainer om de boel op scherp te zetten. Als je zoveel verschillende nummers 10 hebt, ja, dan kan je precies die ene speler weer even triggeren, want jij speelt dan even niet. Oh, jij denkt dat je sowieso de eerste bent die op het formulier staat, of omdat je een goede wedstrijd hebt gespeeld. Mm. Dus op die manier kan hij dat gewoon gebruiken, nog los van dat hij met een speler praat. Ja. En dat is het grote verschil. Gewoon de breedte van de selectie, kwalitatief gezien. Ja. Frank, heb jij iemand gezien die door het ijs is gezakt eigenlijk? Heb ik iemand gezien die door het ijs is gezakt? Gert-Jan wel, zie ik. Ja, hij zit een beetje voorzichtig te knikken, zie ik in mijn ogen. Hij zit nu te wachten wat jij gaat zeggen, denk ik. Ja, ik moet even heel hard denken. Kijk of jij het niveau van dit sportforum wel aankan, Frank. Nou durf ik niet meer. ik moet even heel hard nadenken of ik iemand door het ijs gezakt vond. Ik denk, dat vind ik wat sterk uitgedrukt, eerlijk gezegd. Gertruida hoor ik in mijn oor. Ja, dat is de man die je dan gauw benoemt, omdat hij aan de zijlijn, hij maakt fouten, weet je. Ja. Een belangrijke fout, waardoor je achterkomt. Maar is dat door het ijs zakken? Of, ja, dat vind ik dan weer sterk uitgedrukt. Want dat is de naam die bij mij ook bovenkomt. Maar ik blijf dan hangen in door het ijs zakken. Dat is het moment eigenlijk meer, ja. Wil jij. Ivan Zek, Saruki. Ja, Saruki is die zakt door het ijs omdat hij aan de bal niet goed genoeg is. Maar eerst komt hij al bijna niet aan de bal. Dat is ook een kwaliteit van PSV, denk ik. Ik denk ook dat de PSV vooral door zonder bal beter te zijn dan Feyenoord vooral die wedstrijd gewonnen heeft, ja, en ook aan de bal beter. Ik denk dat Wiever op die positie gewoon beter is. Dus de vraag is, had je met Zerouki moeten beginnen? Maar is dan Zerouki door het ijs gezakt of is Arne Slot in die keuze door het ijs gezakt? Ja, Arne Slot maakt de keuze. Ja, precies. Ja. Maar het blijkt wel dat hij het gewoon op dit moment niet kan. Dat maakte sowieso die wedstrijd gewoon ook superleuk. Omdat gewoon de opstellingen kwamen binnen. En dat dan Ramaljo niet speelde, maar dat Schouten speelde. Dan wil je eigenlijk al dat die wedstrijd meteen begint. Ja. Omdat dat al gewoon, de eerste set is al gedaan. Ja, ja. En je was moet nog wachten tot de wedstrijd begint. Nou, ik vind van wel. En ik vind ook, kijk, je kan Peter Bos altijd wel... je kan wel zeggen van het is een aanvallende trainer. En hij is nu misschien wat realistischer geworden. Maar ik vind dat gewoon... laten we er blij mee wezen dat er een trainer is in de Eredivisie die aanvallend denkt. Ook wel realistisch is. Maar die dan een Schouten gewoon centraal achterin zet. Dat ja, is toch, vorige keer, dat werkte nu heel goed. Vorige keer werkte het een stuk minder. En Zerouki heeft ook heel goed gespeeld uit tegen Atletico. En was nu weer een stuk minder. En daar blijf ik dan vallen over. Door het ijs gezakt. Het is een momentopname. En ja, Zerouki was inderdaad niet goed. Ja, maar misschien moet je je visie ook wel wat aanpassen. Als je ziet dat dit gebeurt. En daarin vind ik dat Peter Bos het wel beter heeft gedaan dan aan de slot. Want op het moment dat jij ziet dat je dat centrum hebt bij PSV. Dan moet je veel meer daar de duels gaan zoeken. Je zag in het laatste kwartier 20 minuten doen, toen aan de slot een alles of niets poging deed om die 2-0 achterstand nog ongedaan te maken, dat PSV ook in de problemen kwam en dat er heel snel Ramaljo liet warm lopen om daar weer een echte verdediger neer te zetten die wel de strijd aangaat, de duels aangaat. Ja, en ik zei al, hoog in de intensiteit hadden ze moeten doen in het eerste kwartier. Op een gegeven wedstrijd pakken, ja. Ja, de veldenstrijd. Maar was het niet de angst? Waar is niet het gevaar? Ik vond het heel erg angstig en weinig flair. Je speelt in de Kuip, jongens. Kom op, man. Je hebt kampioensaspiraties. En dan moet je laten zien. Dan moet je... Ja, oké, dat gebeurt dan één keer tussen These en Hartman. Ja. Ja, die liet zich even gelden. En maar over het algemeen vond ik het heel voorzichtig en flats. Het was wel een opvallend moment inderdaad, die botsing tussen Hartman en These na een minuut of 10. These en Hartman knallen keihard tegen elkaar en blijven allebei op de grond liggen. Ja, is volgens mij de schuld van Hartman, die het denk ik nog het zwaarste heeft van de twee. Want die komt eigenlijk bij dit duel nog net op de PSV-helft van achteren invliegen. Ik zie hem liggen met een hand aan het gezicht en ook These moet echt wel even serieus worden geholpen. Ja, en die moest zo serieus worden geholpen dat hij ook gewisseld werd na 10 minuten. Echt groggy van die botsing dus. Hartman werd pas in de rust gewisseld, Frank. Hij zei wel na afloop dat hij gewoon echt een deel van de eerste helft kwijt was qua geheugen. Dat denk je, dat kan niet gezond zijn, toch? Nou, dat is niet gezond. Nee. Daar hoef je niet over te twijfelen. Maar het probleem, denk ik, in het voetbal, zeker ook in het Nederlandse voetbal, is dat we hebben er een protocol voor, maar op de een of andere manier vinden we toch ingewikkeld om ons daaraan te houden. Want het is zelfs een extra wissel die je voor niks mag doorvoeren. Die zijn gebeurd. Die zijn allebei doorgevoerd. Alleen bij These ging dat een stuk sneller dan bij Hartman. En ons probleem is dat we het fenomeen hoofdletsel nog niet serieus genoeg nemen. En dan toch nog heel erg luisteren naar het stemmetje in het hoofd van de speler of van de trainer of van allebei. Van, laten we het toch nog maar even doen. En wat is het protocol dan? Het protocol is dat de dokter kijkt, test of hij door kan, of die weet wat er aan de hand is, of die er nog helemaal bij is. En dan moet die dokter beslissen, we gaan wel of niet door. Mm. Maar dat is een clubarts, toch? Ja, en het moet eigenlijk, denk ik, want die clubarts is verbonden aan de staf. Dat is niet zo verstandig, want dan is hij dus partijdig. Er moet eigenlijk een onafhankelijke arts zijn. Mm. Ja, en dan wordt het ingewikkeld. En die moet vierde man gewoon eigenlijk een derde dokter? Ja. Eigenlijk. Ja, er moet iemand zijn die niet partijdig is. Ja. Dus iemand aangesteld door de KNVB. Ja, en dan gaat de KNVB stijgen, want dat kost geld. En die moet dan ook zeggen, het kan niet meer, jij moet eruit. Ja, in principe zou dat zo moeten zijn, ja. Of je moet er een bepaalde regel voor bedenken. Dat het anders kan. Ja. Dat je langer de tijd neemt om iemand te testen of zo. Dat zou ook kunnen. Eens Gert-Jan, een dokter die neutraal tot een verplichte wissel kan beslissen? Nou, in de KKD is het heel normaal dat je als uitspelende ploeg gewoon gebruik maakt van de dokter die daar bij de thuisspelende ploeg aanwezig is. Hè? Want er zijn de financiële voorzieningen zijn anders. En ook de teams zijn anders samengesteld. Ja, de dokter van Feyenoord heeft ook meegekeken bij These. Oké. Okay. Nou, dat is een goede. Ja. Dan is het toch een bepaalde onafhankelijkheid. Ja. Maar ja, En ze niet elkaar tegenspreken. Of niet helemaal onafhankelijk zeggen. Ja, ik kan sowieso niet door. Ja, precies. Die was wel heel snel weg. Ja. Maar even het idee van Frank, een neutrale KNVB-dokter... om gewoon hier eventjes neutraal naar te kijken... en misschien te zeggen, nou, mag niet meer. Goed idee. Ik denk dat het eerste wat ze zouden moeten doen... is iemand uit die situatie halen. Dus niet in de menigte, in een volle kuip... iemand gaan proberen te beoordelen. Ik denk dat je daar gewoon heel eventjes de tijd voor moet nemen. Niet dat iemand qua adrenaline en alle stoffen die er vrijkomen in je lichaam... dan goed te toetsen is. Maar neem iemand even rustig mee naar de kleedkamer. Even uit die drukte. Dan kan je het. Dan heb je sowieso. Ja, maar dan speel je het 11 tegen 10. Ja, de 10 minuten. Maar dan is dat dus de regel die je zult moeten aanpassen. Dat je een tijdelijke wissel toe mag staan als er sprake is van hoofdletsel. Dus dat je eventjes een andere verdediger mag inbrengen. En dat je dat daarna terug kan. Zijn rugbyregel, ja. Ja. Krijgt dat maar eens voor elkaar. Ja, maar ja, weet je dan, het gaat wel om gezondheid. Maar ik denk dat dit wel dingen zijn waarbij we over 20 jaar of zo... dat we denken, jeetje, weet je nog hoe dat... Dat denk ik ook. Maar goed, Gert-Jan, er wordt ook wel gezegd van... leg het ook een beetje bij in de handen van de speler zelf. Die voelt zijn lichaam en die kan het goed beoordelen. Maar een voetballer wil toch eigenlijk altijd voetballen, of niet? Ja... Volgens mij, op het moment dat je neervalt en je hebt je grijpt naar je hoofd... gewoon wisselen. Bij elke, want tegenwoordig wordt er ook misbruik van gemaakt. De counter wordt ingezet en er blijft iemand liggen... en die grijpt naar zijn hoofd en de scheidsrechter moet affluiten. Dus er wordt ook misbruik van gemaakt op dit moment. Je kan toch niet bij elke keer als je iets aan je hoofd hebt dan zeggen wisselen? Ik zie jongens zelfs aan het hoofd grijpen. Je ziet naar de rand in de herhaling zie je dat ze elkaar niet eens raken aan het hoofd... en toch blijven ze liggen met geschreeuw en gekeken. En dan voor straf wisselen? Nee, niet voor straf. Maar op het moment dat jij als speler weet... dat op het moment dat je naar je hoofd grijpt omdat je met een botsing... dan word je gewisseld. Ja. Tot even naar het voetbal. Want PSV had dus een hele lekkere week gisteren in de Kuip. Maar vooral ook woensdag al in Sevilla. Stond met 2-0 achter. Niemand gaf er nog een stuiver voor. Maar die rode kaart voor Ocampos werd het uiteindelijk toch nog 3-2 voor PSV. En door die overwinning, en trouwens ook de overwinning van Arsenal op Lens... is PSV verzekerd van Champions League voetbal na de winterstop. Hadden jullie dat een moment voor mogelijk gehouden? Zeker ook na die 4-0 tegen Arsenal, die eerste wedstrijd? Nou, dat is wat heel vroeg om daar een oordeel over te vellen. Maar laten we zeggen, na een uur voetballen gaf je er geen cent voor. Dus dat zegt eigenlijk al alles. Ja, is het dan eigenlijk ook gewoon een beetje geluk? Nou, ik heb zelf de ervaring ook gehad in de Europa League tegen Udinese. Kwamen we ook met na 1 minuut al met 10 man te staan. Nick Viergever die maakte een overtreding bij een lange bal in de 16. Die werd met rood eraf gestuurd. Pel die ging erin, 1-0. En wat wij dan doen is met 2 spitsen gaan spelen. Maar die Italianen veranderden helemaal niks. Dus die backs die stonden gewoon lucht te dekken. En wat Peter Bos deed met 2-0 achter... die ging op een gegeven moment ook spitsen brengen. En zij reageerden eigenlijk niet. Ze gingen wel uiteraard met een man minder spelen... en haalden een middenvelder wat meer terug. Maar voor de rest hebben ze daar heel veel moeite mee. Want in het buitenland wordt dat niet snel gedaan. Dat je zo aanvallend gaat spelen, extra spitsen erbij in. Die houden vaak ook gewoon vaste dingen vast. En, daar ging die trainer heel slecht mee om van Sevilla, vond ik. Dus die was veel te laat met ze wisselen... Lag die 2-1 er al in. Ja, en dan zie je op een gegeven moment... dan ontstaat er extra energie bij PSV. En ook dit keer moet ik zeggen dat Peter Bos... een hele gelukkige hand had van wisselen. Maar de grootste oorzaak was wel dat het Ocampos wegging. En niet door het wisselen van Bos. Maar ik vond wel dat hij het heel slim deed. Dat op een gegeven moment hij zei van ja, ik moet het forceren. Ik breng spitsen erin. Nou ja, en de tegenstander had daar eigenlijk heel slecht antwoord op. Het is ook de kracht van de ploeg, denk ik, hè, op dit moment. Die geloven gewoon echt dat ze alles kunnen. Ja. En dat zie je op zo'n moment dan echt terug. Ja, dan valt het gewoon allemaal even de goede kant op. Ja, maar dat zie je ook tegen Feyenoord wel gebeuren. Dan krijgen ze het in de slotfase wel moeilijk. Maar toch, ja, en die ene kans die komt altijd. Mm. Maar dan slepen ze hem er toch uit. Gewoon door met z'n allen er keihard voor te gaan. En dat heeft ook gewoon te maken met hoe de sfeer is de hele week. En niet alleen tijdens die wedstrijd. Ja. Feyenoord redde het niet in de Champions League. Ze verloren met 3-1 van Atletico Madrid. Gaan nu de Europa League in. Aan de slot zei na dat duel dat hij hartstikke blij was dat ze door zijn. En dat ze vorig jaar met name, dat iedereen vorig jaar heel blij zou zijn... als ze door zouden zijn gegaan met in de Europa League. Wat vinden jullie van zijn reactie? Zijn jullie het er mee eens, Fresia? Ja, ik denk wel dat je op een gegeven moment... Kijk, hij had het ook over het plafond, hè, wat dan op een gegeven moment aangetikt wordt. Ja. En het kan beter en beter. En er vertrekken een hoop spelers. Je krijgt weer spelers bij en je moet het vormen. Houd een keer op. Ja, nou ja, op een gegeven moment is dat natuurlijk wel de realiteit... waar je als een Nederlandse club tegenaan loopt. En dan moet je ook gewoon koesteren dat het heel mooi is... de weg die je hebt afgelegd. En dan moet je ook blij zijn dat je Europa League voetbal nog hebt. Maar ja, je mag het ook mooi vinden dat de ogen en de verwachting die er is... Dat hoort ook bij zo'n mooie campagne die je hebt gevoerd. Ja, dat is ook iets moois. Ja. Dat zijn de nummers 1 en 2, PSV en Feyenoord. Dus daarachteraan komen AZ en Twente. Die hebben allebei 30 punten. Twente won op bezoek bij Go Ahead met 1-3. Dat was al een tijd geleden dat een ploeg op de Adelaarshorst wist te winnen. AZ speelde met 1-1 gelijk tegen Utrecht. Toch een beetje zand in de motor bij AZ, Frank, of niet? Ja, dat is toch minder sterk dan je eigenlijk zou verwachten. Het is wat wisselvalliger. Er worden wat meer fouten gemaakt. Fases in de wedstrijd waarin ze echt minder zijn. En dan heb je het dus moeilijk. En het gekke bijvoorbeeld van Twente is nu... Ja, die winnen dan uit bij Go Ahead Eagles. Maar zo gek is het niet dat Twente uitwedstrijden wint. Want die winnen dit jaar best veel uitwedstrijden. Ja, waar het vorig jaar echt een probleem was, toch? Ja, precies. Toen bouwden ze de reputatie op dat het vooral thuis was. Omdat het heel lang duurde voordat ze de eerste twee uitwedstrijden... hadden ze vrij snel gewonnen. Maar daarna duurde het heel lang voordat de derde kwam. En nu, Twente heeft denk ik toch een iets constantere lijn te pakken. Nou, die nederlaag tegen PSV te hebben geleden. Toen kregen ze een deukje, maar dat was vooral een deukje van de buitenkant, denk ik. Ja, zometeen nog even meer over Twente. Waar denk jij, vrees je, dat het nu aan schort bij AZ? Dat ze toch niet, ondanks dat ze ook wonnen in de midweek van Mostar... maar dat ze toch niet helemaal mee kunnen komen in de Eredivisie? Nou, ik denk dat ze wel vorig jaar waren er natuurlijk ook wat spelers vertrokken... maar toen zag je dat er best wel met bijvoorbeeld een Kerkes... die het supergoed deed. Ja, dat gaat niet elk jaar gebeuren... dat degene die erachter zit het ook supergoed doet. Ja. En het feit is gewoon, bijvoorbeeld Ruben van Bommel... een hele leuke speler, maar die komt van MVV. En het is nog een hele jonge speler. En hij heeft talent, en dat ziet iedereen. Maar dat is natuurlijk ook een beetje waar AZ voor staat. Maar wat daarmee gepaard gaat, is dat het ook een beetje alle kanten op kan gaan. Nou, Gert-Jan, wat moet AZ doen om echt bovenin mee te gaan doen? Misschien om plek 2 of plek 3? Nou, ze staan er kort achter, hè? Nog wel. Nou ja, ik wil net zeggen, ze zitten. We gaan er wel vanuit. Nou ja, ze moeten die wedstrijd van NEC nog uitspelen. Hè? Mm-hmm. Dus dat kan nog een punt opleveren. Ik denk 3, dat wordt moeilijk. Ja, ze staan gewoon tweede op 33 punten. Daar gaan ze Feyenoord overheen. Dus ik vind dat steeds heel knap wat ze doen. Het is alleen wel zo dat Pascal Jansen op dit moment... een aantal spelers gelijk schaadt. Nou, Danny de Wit is persona non grata. Hij is op de vleugels heel veel aan het wisselen. Odegaard die is helemaal persona non grata geworden. Nou, dat zijn wel spelers die natuurlijk teleurgesteld op de bank zitten. Nou, dat is best wel moeilijk te managen. Je hoort ook een interview van Danny de Wit aangeven dat hij... derde keuzes ben ik nu ondertussen, geeft hij aan. Hè, omdat hij ook na de wissel van Michailovic had, hij er niet in kwam. Dus er is wel wat onvrede. En dat komt ook door dat de trainer niet zulke logische keuzes maakt... in de ogen van de bepaalde spelers. Ja, dat krijg je ook te maken met een ploeg die niet in vorm is. Hè. Dan ga je als trainer lopen zoeken. Ja, en dan probeer je ook daarin dat te managen. En dat lukt hem op dit moment moeizaam, Pascal. Ja, ja. Ik moet even zeggen dat ik zei net... AZ kan over Feyenoord heen, moeten ze van NEC winnen. Maar daar hebben ze wel heel kort tijd voor. Ik geloof dat er nog... Ja, nee, dat zeg ik al. Het is al knap als inderdaad er een gelijk spel heeft weten te halen. Dat kan natuurlijk altijd in 6 minuten. Ja. 2-1 voor NEC daar. Ja. 2-1, zei ik 3-2? Ja, 2-1. Ben je wel verrast eigenlijk dat bij Twente zo goed gaat eigenlijk? Zoals het nu gaat? Of nou ja, ook Twente raakt ieder jaar weer spelers kwijt. Ze zijn heel stabiel geweest, 3 jaar lang Ron Jans. En dan komt er wisseling van de wacht. Dus ik altijd afwachten hoe dat op elkaar inspeelt. Hè. De spelers moeten de nieuwe trainer leren kennen. Heeft toch een andere manier van omgaan. Heeft een andere manier van spelen. En dat blijkt te klikken. Dus knap van Jozef Oosting. Dat hij zo in één keer doorgaat met een goed lopend... Twente. En waarin hij ook jonge jongens inpast. Hè? Want het is wel aan verandering onderhevig. Maar het gaat niet ten koste van punten op dit moment. Nee. Dan nog even Ajax. Vonden op bezoek bij NEC met 2-1. En nu de nummer 8. Staan ook nog voor in die wedstrijd tegen RKC. Waar die deze week uitgespeeld wordt. Lijkt de goede kant op te gaan, Fresia. Wat doet John van het Schip anders dan Maurice Stijn? Nou, het gaat de goede kant op, maar ik vind het nog best wel, ik vind het nog wel broos, hoor. Ja, is het wiebelig? Nou ja, zeker. En ik vind dat er een hoop spelers zijn die het niveau waar Ajax normaal gesproken voor staat nog zeker niet aantikken. Dan moet je het toch hebben over, nou ja, de lichtpuntjes als een Brobby die zich een beetje onttrekt van die malaise. Maar veel meer. Maar achtste is wel 10 plekken hoger dan 18e. En bijna zesde, hè? Ze winnen. Dat klopt, dat klopt. Maar dat is zeker niet voor de budgetten die Ajax heeft, waar we het überhaupt dan nog over. We mogen echt nog niet spreken van een Ajax wat het op dit moment goed doet. Okay. Want bij vlagen leek het weer helemaal nergens op. Eens, Frank? Nou ja, ik denk op dit moment ben jij al blij als Ajax het een beetje goed heeft staan organisatorisch en dat ze niet zo gek veel in de problemen komen. Dat is op dit moment tegen NEC in ieder geval het geval geweest. En net voldoende. Ja, precies. Dus alle extra dingen die je van Ajax verwacht. Ik had het er na afloop ook over met Steven Berghuis. Want ik was daar en ik zeg, ja, weet je, je gaat nu naar NEC toe. Eerder was het altijd zo, oké, we gaan even naar Nijmegen 3 punten ophalen. En nu ga je daar naartoe. En dan niet per se tussen hoop en vrees. Maar je hebt echt geen idee hoe dat gaat aflopen. En dat weten ze in Nijmegen natuurlijk ook. Dus die hele insteek van die hele wedstrijd is heel anders. En je ziet Ajax zo behoedzaam voetballen. En uit bij NEC eigenlijk moeten ze daar. Ajax moet daar, ongeacht wie er in het veld staat, gewoon overheen kunnen klappen. Ze hadden natuurlijk wel wat problemen op te lossen de afgelopen maanden. Ja. Daarom zeg ik ook, ze zijn al blij dat ze organisatorisch zo staan dat ze niet echt heel serieus in de problemen komen tegen NEC. Ja. Ajax staat in de Europa League 4e, verloren ze in Marseille. Gert-Jan, kunnen nog wel overwinteren in de Conference League? Moeten ze thuis van AEK Athene winnen? Gaan ze het redden, denk je? Oh, we hebben het net over Ajax in de competitie. En dan is het net winnen van NEC. Maar ik krijg ook weer een tegengoal. En dat is het grote probleem bij Ajax. Op dit moment is het aanvallend al wel wat beter als dat het was. Maar verdedigen is nog steeds een gatenkaas. Hè. Tegen Olympique Lyon ook weer ziet hoe makkelijk ze de goals tegenkrijgen. Ja, en AEK is toch wat anders dan NEC. Dat is geen slechte ploeg. Hè? Nee. Zometeen uitgebreider over de mannen van Oranje. Want die hebben de lotingen voor het EK meegemaakt afgelopen zaterdag. En we gaan het ook hebben over de Oranje vrouwen. Maar het is precies 10:30. NPO Radio 1. Voor het internationaal en het schut. De Britse regering heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om immigratiefors te beperken. Het aantal immigranten dat jaarlijks legaal naar het Verenigd Koninkrijk verhuist moet daarmee met honderdduizenden afnemen. Op een middelbare school in Hilversum is stilgestaan bij de dood van 2 leerlingen. De zussen van 12 en 14 kwamen afgelopen weekend om het leven bij een ongeluk met een spookrijder op de A1. Een Amerikaanse oud-diplomaat is aangeklaagd voor spionage. Hij zou 40 jaar lang hebben gespioneerd voor Cuba. De man van nu 73 zou ontmoetingen hebben gehad met Cubaanse agenten en valse informatie hebben doorgespeeld aan Washington. En op de enige Duitse oorlogsbegraafplaats in het land is een nieuw monument onthuld voor de Nederlandse slachtoffers van het nazi-bewind, zoals Roma, Joden en Sinti. Op de begraafplaats in Limburg liggen voornamelijk Duitse militairen, ook leden van de SS. Langs de lijn en omsteken. U luistert naar het Sportforum met Frank Wielaert van de NOS, Freysia Cosinho Arias van ESPN en Gert-Jan Verbeek, onze voetbalanalist. Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, David Alaba en Marcel Sabitzer. Dat zijn zomaar wat voetballers waar het Nederlands elftal komende zomer tegen gaat spelen. Want zaterdagavond, ik zei het al, werd er in Hamburg geloot voor het EK. Wordt volgend jaar in Duitsland gespeeld. En Frankrijk en Oostenrijk kwamen uit de koker. De andere tegenstander wordt pas later bekend. In maart worden de play-offs gespeeld. En dan komt Nederland te weten of het tegen Polen, Wales, Estland of Finland gaat spelen. En volgens bondscoach Ronald Koeman had de loting minder gekund. Nou, op zich denk ik dat we niet ongunstig geloot hebben. Ja, en je krijgt natuurlijk in maart de derde land dat kan Polen, kan Wales, Finland. Ik denk dat je daar één vanuit moet verwachten. Ja, al met al denk ik dat we niet slecht geloot hebben. Ja, want als je dan in oogenschouw neemt dat de beste 2 en de beste nummer 3 uit deze pool doorgaan. Het is misschien wat voorbarig, maar dan zou dat moeten kunnen, toch? Ja, dat zou wel moeten kunnen, ja. Ja, het zou moeten kunnen, zegt Ronald Koeman. Eens dat dit best een gunstige loting is. Ja, je wordt sowieso tweede. Dus Frankrijk wordt 1. En dan moet je gaan uitvechten met Oostenrijk en misschien wel Polen of Wales. Dat je tweede wordt of derde. Ik geef het je te doen. Maar je zei, je wordt sowieso tweede. Wat bedoel je? Oh, nee, je bedoelt, je wordt niet eerste, bedoel nee, je? Precies, Frankrijk wordt eerste. Daar gaan we voorzichtig van uit. Als je gewoon even naar de krachten van die landen kijkt. En er wordt heel makkelijk geroepen dat je... Oké, dat kan wel. Oostenrijk, dat kan wel. Nou, Oostenrijk is denk ik stiekem... ietsje beter dan we verwachten. Ja. En je hoort, we zijn heel Nederlands. Dus de ene helft zegt, oké, dat lukt wel. En de andere helft zegt, nou, en die maken Oostenrijk dan weer wat groter. En dan hoor ik misschien een klein beetje bij het tweede kampje. Vorige EK speelden we ook tegen Oostenrijk. Toen ging het wel makkelijk, toch? Ja, ik moet ook zeggen, we hebben het dan nu over een gunstige loting. Maar ik vind het gewoon heel jammer, deze loting. Wat dan? Want Frankrijk hebben we recent nog gehad. Je wil dan toch een grote wedstrijd. Je wil dan tegen Engeland of tegen Spanje of tegen de Duitsers, terwijl ze thuis spelen. Komt allemaal nog. Jawel, maar ja, je weet niet hoe lang we in dat toernooi gaan. Als je de finale dan tegen Frankrijk speelt en dan... Ja, maar kijk, Frankrijk hebben we echt recent gezien. En Oostenrijk hebben we vorige keer ook al gezien. Dat is toch niet leuk? Ja. Maar ja... We kunnen er niks aan doen. Nee, maar ja dat is, als we naar de kansen kijken... Ja, nou ja, dan moet Nederland gaat sowieso wel door. Maar ja, ik vind het gewoon zonde. Ik had gewoon gehoopt op mooie wedstrijdjes. Nou ja, misschien komt er veel. Ik ben wel benieuwd wat ik zie Gert-Jan al even kijken. Ik vind er wel wat van, maar ik moet het zo nog roepen. Nou ja, roepen. Dit is weer typisch Nederlands. We moeten door. Nou, dus tegenwoordig is geen wedstrijd meer makkelijk worden voor ploegen die zich plaatsen voor de EK. En we hebben al vaker heel moeizaam, en ik kan nog niet zeggen dat Nederlands elftal, als ik ze zie spelen, dat ik daar nou heel erg enthousiast van word, van de manier van spelen. Dus jij bent er helemaal niet zeker van dat we wel doorgaan? Nou, dat behoort zomaar tot de mogelijkheden. Op het moment dat er een aantal belangrijke spelers ook nog eens een keer ontbreken, want dat moet je ook nog maar afwachten. En we hadden laatst ook nog wel. Hoop verdedigers in de blessuremand. Dus ook daarin ben je afhankelijk. Hè? Het is toch weer naar een lang seizoen. Dus ik ben wel benieuwd met welke groep Ronald Koeman straks die strijd aangaat. Ja, je hebt zo langzamerhand tegen die kleintjes ook niet... Ik bedoel, Gibraltar, daar wonen 30.000 mensen. En daar hebben we ook al moeite mee. Nou. Je kunt er niet zeggen dat we geweldig zijn. Kijk, Frankrijk heeft ze van het veld geveegd met 14-0. Ja. En dan moet ik wel zeggen, dat was 10 man, ook dat... Ja, maar ik word er niet echt warm van. Ook als ik ze tegen Gibraltar zie voetballen. Ik bedoel, ja, dat is een veredelde amateurclub die er op het veld staat. Dus in de voorbereiding zie je meeste betaalde clubs oefenen tegen amateurs. Ja, dan zie je uitslagen van 12-0, 15-0. Ja. Dat zie je niet. Nee, dus Spanje, Kroatië en Italië moeten ook vrezen voor Albanië. Ja, we doen er wat lacher op. Maar ook zelf die kleine landen zijn steeds beter gegroepeerd. Ze zijn tactisch sterk, zeker in verdedigend opzicht. En je kunt er altijd zo een keer tussendoor slippen. Ja. En dan sta je met 1-0 achter. Nou, en probeer dan maar weer eens langzij te komen in die kleine ruimtes. En je ziet tegenwoordig spitsen ook. Luc de Jong zie je op een gegeven moment verdedigen achter de middenlijn. Ja, en achter de cirkel zelfs nog. Dus zo compact is het. Nou, Feyenoord heeft het gemerkt tegen PSV. Hoe moeilijk dat is om in zo'n kleine ruimte kansen te creëren. Noem dan even die pool B. Dat is een beetje de pool des doods. Dus Spanje, Kroatië, Italië en Albanië daarbij. Denk je dat een van die ploegen de knock-outfase misschien niet gaat halen? Ja, dat kan natuurlijk. Omdat die kunnen elkaar allemaal verslaan. In ieder geval die top 3, zeg maar, van die pool. Die kunnen elkaar allemaal verslaan. Dus dan kan de nummer 3 de klos zijn. Zo werkt dat nou eenmaal in zo'n pool. Ja. Gaan 16 landen door van de 24 uiteindelijk. Hè? Ja, en in dat opzicht zou je bijna kunnen zeggen... Moet kan kunnen. Bijna niet fout gaan, maar dan gaat het juist bij ons wel eens fout. Het zou ook heel knap zijn als je dan dus niet doorgaat. Ja, dat zou op zich een applaus en naar links en naar rechts... een huldiging waard zijn. Ja, dat zou inderdaad kunnen. Goed. De voetballers van het Nederlands elftal spelen morgen een cruciaal duel met België. En Nederland kan bij winst groepswinnaar worden in de Nations League. En die plek geeft een winnaar ook gelijk recht op een Olympisch ticket? Nee, je gaat dan naar de finale van de Nations League... en daar wordt dan bepaald wie de ticket krijgt. Zelfs bij winst kan Oranje op doelsaldo nog worden ingehaald door Engeland. Ze hebben dan wel een ruime zege nodig op Schotland. Bondscoach Andries Jonker maakt zich daar geen zorgen over. Als je kijkt naar de laatste 10 wedstrijden van Schotland... hebben ze één keer met grote verschil verloren tegen Nederland. En voor de rest helemaal niks. Verliezen helemaal niks met grote cijfers. Als je kijkt naar de laatste 10 wedstrijden van Engeland... hebben ze één keer goed gewonnen van China met de WK, de 6-1. Maar de laatste 6 wedstrijden enkel verschil voor hun of tegen hun. Ja, en dan spelen wij tegen België. En als wij naar de Nations League finale willen... waarvan het deelnemersveld waarschijnlijk is Spanje, Frankrijk en Duitsland... en dan vind ik, dan moeten we de broek ook aantrekken. En dan moeten we vinden dat we van België kunnen winnen. Gewoon winnen. Ja, en wat Engeland dan doet, dat is hun zaak. Maar wij rekenen erop en wij vertrouwen erop dat de Schotten volle bak spelen. Ja, en dan lijkt het onwaarschijnlijk. Maar we hebben het in eigen hand en dat is het allerbelangrijkste. En dat zo goed mogelijk doen, dat zit hem natuurlijk ook in zelf maar zoveel mogelijk scoren. Dan maak je het Engeland nog moeilijker. Kan dat tegen België? Want heel veel doelpunten tegen krijgen ze niet, hè, deze Nations League ronde. Nee, daar is inmiddels iedereen achter gekomen. Ja. Want die vraag krijg ik regelmatig voor de eerste wedstrijd tegen hun. Van, ga je een doelsaldo werken? En toen zei ik al van, laat dan nou eerst proberen te winnen. Dat is een moeilijk zat tegen hun. Dus dat, op voorhand lijkt het er niet op. Ze hebben in hun laatste 10 wedstrijden 2 keer op de broek gehad. Precies van Engeland in een oefenwedstrijd met 6-1. En precies van Nederland met 5-0 in een oefenwedstrijd. Maar die andere 8 hebben ze het voortreffelijk gedaan. Dus ik ga er helemaal niet vanuit dat daar een monsterscore uitkomt. Wij moeten proberen te winnen. En we moeten hopen dat de Schotten gewoon hun werk doen. En nogmaals, daar heb ik alle vertrouwen in. En dan wint Engeland misschien. Maar normaal gesproken niet met grote cijfers. Andries Jonker, de bondscoach, tegen verslaggever Rivka. Op het veld, zo meteen even over dat doelsaldo en dat verschil en Engeland-Schotland. Maar Freesia, heb jij er net zoveel vertrouwen in dat het goed komt tegen België als de bondscoach? Nou, hij heeft natuurlijk een hele uitleg, maar hoeveel vertrouwen hij er echt in heeft, dat weten we natuurlijk niet. Want eigenlijk begon dit al op het moment van affluiten op Wembley, begon dit hele spel natuurlijk al. Hè? Uitstralen naar je speelsters, die positiviteit. En hij moet natuurlijk verder met die speelsters, terwijl ze een 2-0 voorsprong hebben weggegeven op Wembley. Dus je dat mag hij begon te juichen, bedoel je? Hij begon te juichen, hij was blij. Ja, maar goed, dat ging om dat ene doelpunt, het verschil, waardoor ze nog en dat, in dat snap ik voorbleven. Allemaal. En ik moet zeggen dat ik ergens ook nog wel het gevoel heb, misschien wordt het nog 4-2 of misschien wordt het nog 5-2. Want daar leek het op sommige momenten ook wel op. Maar ik denk dat het Nederland wel gaat lukken. Ja, ja. Die positiviteit die was echt nodig op dat moment. Ja, omdat je merkte toch wel, wat Frank ook al zei aan het begin, je merkte toch een beetje dat de een teleurgesteld was en de ander was blij en de ander wist niet zo goed wat hij moest vinden. En ik merkte het ook aan mezelf. Je moet dan de interviews gaan doen in de mixzone en dat je ook denkt, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik nou van de wedstrijd vind. Of hoe ik het nou moet gaan aanvliegen. Dat gebeurt toch niet heel vaak. Mm-hmm. Dus ja, ik snap wel dat hij dan gaat uitstralen wat hij wil. Dat ze speelsters voelen. Of het werkt, is een tweede. Maar Frank, denk je echt dat het een bewustzijn is? Zo van om de positiviteit erin te houden? Ja, voor een belangrijk deel denk ik wel. En kijk, 2-1 verliezen of met 1 doelpunt verschil verliezen was een positief scenario, maar wel het slechtste positief scenario, zeg maar. En dat je daar dan nog aan gaat hangen, het komt gewoon heel gek en ongeloofwaardig over. En als je hem nu 2 antwoorden hoort geven, dan hoor je eigenlijk maar ook allebei de kanten belichten. Ja, het kan heel goed wel lukken, maar er zit ook een serieuze kans in dat het niet lukt. Dus eigenlijk heb je er geen zak aan gehad dat je met 2 hebt verloren. En probeert hij zich rijk te rekenen in de wetenschap dat het waarschijnlijk totale flauwekul is dat hij zich rijk rekent. Is het ook niet, geloof je het als speler, denk je, of als speelster in dit geval, Gert-Jan Verbeek, ze stonden toch gewoon 2-0 voor op Wembley en verliezen met 3-2. Ja, dan druk je toch de P in. Tuurlijk. Ze hebben hartstikke slecht gevoel overhouden van die wedstrijd. En ik begrijp je Anders Jonker wel. Alleen als het... hij speelt dat. En dat voelen spelers ook. Dat moet je gewoon niet doen. Je moet Daniel gewoon van der Donk zei het ook in een interview. Je hebt echt wel een paar dagen nodig gehad om dit te verwerken. Ja, 100%. Ja. En ze winnen zelf ook met dikke cijfers van Schotland. Dus waarom zou Engeland dat niet kunnen? Dus dat begrijp ik ook niet helemaal. Nee. We hebben Kees Rijvers ook een keer naar binnen zien gaan bij de buurman na 1-0 voor Malta. Ja. En we hadden Spanje 11 goals nodig en dan werden het 12. Ja. Wat nou wel echt bijzonder of eigenlijk heel raar is aan die wedstrijd van morgen, is dat Nederland dus afhankelijk is van die wedstrijd tussen Schotland en Engeland. Maar die 2 teams, ik bedoel, het is er al veel over gegaan, maar toch, die zijn samen 1 team op de Olympische Spelen, waar dus nog voor gekwalificeerd kan worden. Die wedstrijd van morgen is daar dus belangrijk voor. Dan spelen ze namelijk onder de vlag van het Verenigd Koninkrijk. Dus zou het voor de Schotse speelsters helemaal niet verkeerd kunnen zijn om gewoon, een grote salonnederlaag te leiden, om dat er maar eens in te gooien. Salonnederlaag, gewoon de poort openzetten. Ja, zie jij dat gebeuren, Frank? Dan kunnen ze naar de Spelen als ze dik verliezen. Ja, ik zie het zeker gebeuren, want dat kan gewoon gebeuren. Maar er gaan, gezien de vorige Spelen, toen gingen er geloof ik 2 of 3 Schotse vrouwen mee. Twee, en die hebben twee inderdaad. En nu potentieel 3, geloof ik. Ja, maar daarvan zijn er 2 geblesseerd. En waarschijnlijk ook lang genoeg. Dus de kans dat je meegaat is niet zo heel groot. En dan gaat het waarschijnlijk toch wel weer gewoon tellen dat je Schotland bent en je speelt tegen Engeland. Want de rivaliteit tussen die twee. Ja, die is er wel degelijk. Het is in Schotland. Nou, is Nederland in Schotland geweest en er komt geen hond kijken op Hampden Park. En als er geen hond komt kijken op Hampden Park, is het ineens een heel groot, heel leeg stadion waar het vreselijk voetbal kijken is, hebben wij ervaren. Dus ja, het is een beetje afhankelijk van een heleboel zaken. Maar je kunt altijd blijven speculeren op het feit dat Engeland en Schotland elkaar kunnen helpen. Dus waarom zouden ze dat niet doen? Blunder van de UEFA? Ja, ja, dat lijkt me duidelijk, 100%. Ja. En ik weet ook zeker dat dit, als hiervan sprake zou zijn in het mannenvoetbal, dan was dat niet gebeurd. Hm. Oh? Ja, dat lijkt me duidelijk. Daar zou dan zoveel commotie over zijn geweest. En in zekere zin is het nu wel meteen geroepen toen die twee bij elkaar... Kijk, dat het zo is, je kan je afvragen van... Oké, moet je dat op dit moment nog willen, zeker bij een sport als voetbal? Maar ja, je kan moeilijk bij voetbal dan opeens de uitzondering maken... ten opzichte van andere sporten. Maar dat ze dan notabene bij elkaar in de pool zitten, dan denk ik... Hoe krijg je het voor elkaar? En super eenvoudig op te lossen. Toch? Heel eenvoudig op te lossen. We doen bij de Champions League. Je kan je toch ook niet voorstellen of dat je op dit moment ook bijvoorbeeld twee landen, dat je Oekraïne tegen Rusland zou laten spelen. Nee, en dat sluit dus ook uit bij de loting. Precies. En dat kan zo, maar daar denken ze dan niet over na. Het zou toch heel slecht zijn voor het vrouwenvoetbal als dit gebeurt. Zeker. Ja, maar zelfs als het niet gebeurt, maar het heeft wel de schijn van dat het gebeurd is. Of dat het zou kunnen gebeuren. Dat is, en het grote probleem is natuurlijk dat de grote bonden, de FIFA en de UEFA, in dit geval de UEFA, roepen, ja, we nemen het vrouwenvoetbal heel erg serieus. En dan gebeurt dit en dan denk je bij jezelf, ja, natuurlijk neem je het totaal niet serieus. Er is geen VAR bij de Nations League. Er is notabene een kwalificatietoernooi voor een heel groot vrouwentoernooi, namelijk de Olympische Spelen. Het is volslagen belachelijk. Maar dan had Nederland de wedstrijd met 3-1 verloren. Die tweede goal van... Ja. Nee, die werd niet aangeraakt. Dat leek zo, maar die werd niet aangeraakt. Waar hebben jullie het over even? Welke wedstrijd hebben we nu over? Over de wedstrijd tegen Engeland. Oh, zo bedoel je het. Ja, okay. Toen was de tweede goal die gescoord werd door Lynette Berestein. Die leek Lieke Martens aan te raken. Als ze hem had aangeraakt, dan stond Berestein buitenspel. Maar ze stond dus niet buitenspel, want die bal werd niet aangeraakt. Ja. Goed. Oud international. Maar zo hadden we de eerste wedstrijd niet gewonnen. Precies. Want toen was het wel buitenspel. Klopt, toen was het wel buitenspel. Nog heel even, want aan het begin van bij de loting heeft Jonker er wel wat van gezegd. Was er niet een taak weggelegd voor de KNVB om dat aan te kaarten? Of ga ik nu te ver daarin? Ja, maar dat gaan ze echt niet doen, hoor. Als die loting al gedaan is. Nee, en dat... ja, als de loting gebeurd is, had je het toch gelijk kunnen doen? Ja, maar ja, dat is alweer te laat. Okay. Het moet moet überhaupt geen optie kunnen zijn voor de UEFA om dat te doen. Je moet ervan uitgaan dat de UEFA zelf kan nadenken op dat vlak. Of dat iemand, al is het een stagiaire, bij de vergadering zegt... Oh jongens, trouwens, is het niet een beetje gek dat... Niemand heeft dat dus gedaan. Oud international Tessel Middag speelt in Schotland bij de Rangers. Ze woont daar dus ook en kent de Schotse speelsters goed. En zij denkt niet dat zij morgenavond op pakjesavond van plan zijn om cadeautjes te geven aan Engeland. Ik woon nu bijna 2,5 jaar in Schotland. En als me één ding duidelijk is geworden, is dat Engeland aartsrivaal nummer 1 is. Als Team UK zich plaatst voor de Olympische Spelen, dan is er eigenlijk maar één Schotse speelster die in aanmerking zou kunnen komen voor selectie. En dat is Erin Cuthbert, speelt bij Chelsea. En dan, zij is eigenlijk de enige Schotse speelster die wekelijks op topniveau bij een topclub in de basis staat en speelt. Caroline Weir is een andere speelster, maar die heeft haar kruisband gescheurd, dus die sowieso niet inzetbaar. Dus ik denk niet dat er, zeg maar, heel veel persoonlijke motivatie zou kunnen zijn of voor Schotland om niet goed hun best te doen morgenavond. Dus ja, ik denk zeker dat Schotland het Engeland morgenavond moeilijk gaat maken. Ja, Freese, ja. September was het nog, als we het even over Oranje gaan hebben, 2-1 tegen de Belgen, voor België natuurlijk. Wat verwacht je van de wedstrijd morgen? Ja, ik moet zeggen, dat was toen wel een hele andere wedstrijd. Want toen was Daphne van Domslaar, die was geblesseerd. Lize Kop, de normaal gesproken tweede keeper van Oranje, die was ook geblesseerd. En dus stond opeens de keeper van Feyenoord, Jacinta Wijmar, die stond op de goal. Dat was niet heel prettig voor haar om op die manier haar debuut te maken in Oranje. Die had twee blunders eigenlijk, om het zomaar te zeggen. En ik moet zeggen dat mijn gedachten de afgelopen week best wel vaak teruggingen naar die wedstrijd. Dat je denkt, wat als? Ja. Nou weet ik dat wat als niet telt in de sport. En op heel veel andere momenten in het leven trouwens ook niet. Maar soms dwalen je gedachten zo wel een beetje af. En zouden dat wel twee hele dure foutjes kunnen zijn. Ja, nou mooi. Gaan winnen. Ja, dat is opgelost. Morgen een verslag, toch? Morgen live, ja. Morgen hebben we een Sinterland hier op NPO Radio 1. Even terug naar 1 oktober. Toen werd RKC tegen Ajax na 85 minuten niet meer uitgespeeld. zorgen omtrent het welzijn van doelman Etienne Vaze. De wedstrijd wordt inderdaad niet uitgespeeld. Ja, Etienne Vaze, keeper van RKC, kwam hard in botsing met Brian Brobby van Ajax. Werd gereanimeerd op het veld. Een paar weken later was er ook bij AZ tegen NEC grote schrik met Bas Dost, weet je nog, spits. Die ging in één keer naar de grond en moest ook worden gereanimeerd. Gelukkig gaat het met beide voetballers redelijk goed. Vaze staat zelfs alweer in het doel bij RKC. De wedstrijden RKC, Ajax en AZ tegen NEC werden in de slotfase dus gestaakt en worden dus overmorgen, komende woensdag, uitgespeeld. Beide duels, daar zijn nog 5 minuten te spelen. Daarom hebben wij besloten om even te kijken hoe lang is 5 minuten eigenlijk, wat kan je er zo al in doen en hoe moet je je daarop voorbereiden. We hebben een kookwekkertje. Die gaan we op 5 minuten zetten en dan gaan we er even 5 minuten over praten bij deze. Ja, staat klaar. Tijd gaat nu in, kom maar. Ja. Ja, hij tikt. Gert-Jan, hoe pak je dat als trainer aan? Hoe bereid je je spelers voor op 5 minuten? Met misschien een beetje extra tijd, maar... Ik had het met Jan de Jonge, assistent van mij, meerdere keren erover. Hij heeft ooit een keer bij de onder 19 van Emmen, heeft hij er ook zoiets bij de hand gehad. En toen heeft de jongens eerst een uur laten trainen. Hij zegt dan, en toen die 5 minuten gespeeld. Hij zei, toen klapte ze eroverheen en hij moest ook nog een doelpunt maken. En hij forceerde de boel. En de tegenstal had gewoon een standaard warming-up gedaan. En die was er totaal niet klaar voor. Want dat is het grote probleem, hè? Een warming-up. In de wedstrijd, je moet eigenlijk vol erin gaan als je achter staat. Hè? Dus dat geldt zowel voor RKC als voor AZ. Ja, die moeten dus in 5 minuten tijd, en er zal wat blessuretijd, want dat zal ook meegerekend worden, dus zullen er wel 8 worden of zo. Ja, die moeten vol gas geven. Maar hoe doe je dat in de praktijk dan? Want ik bedoel, nou, je kan wel trainen, maar dan moet je dus eerder bij, als je uitspelt, moet Ajax eerder bij RKC zijn. Bijvoorbeeld, je moet eerder komen en dan moet je eerder het veld op en dan gewoon een uur gaan trainen op het veld. Nou, je hoeft niet een uur te trainen, maar ik zou me wel anders inrichten als een standaard warming up die je normaal gesproken voor de wedstrijd doet. Hoge intensiteit. Een hele hoge intensiteit, ja. En volgens mij moet je met dezelfde spelers beginnen als waar je ook mee bent geëindigd. Kun je dan tactisch nog iets doen als trainer, Frank? Ja, want je kunt nog wisselen waarschijnlijk. Nou, althans, dat hoop je dan maar. Dat je dat, als je zo weinig tijd te spelen hebt, kun je nog wisselen. En je kunt sowieso een plan bedenken met de spelers die binnen de lijnen staan. En als je nog een doelpunt moet maken, kan ik me voorstellen, je hebt nog 5 minuten. Ja, dan ga je natuurlijk alles of niks spelen. En dan je zou bijna kunnen zeggen gokken, maar dat is geen gokken. Want je hebt eigenlijk al verloren, dus je wil gelijk spelen of winnen. En dan moet je gewoon volle bak spelen. En daar kun je gewoon een plan voor bedenken. Dat is op zich niet zo heel erg ingewikkeld. Nou, wat zou je plan zijn, Gert-Jan? Ja. Doelpunt maken. Eventjes als je Pascal Jansen bent, AZ. Ja. 2-1 achter, 90ste minuut. Ja, nou, je zult inderdaad aanvallend, zoals wij Nederlanders zijn, blijft er niet bij het oude. Dus je kunt inderdaad een aanvalsopzet bedenken waarbij je zegt, nou, op die manier zetten we de ploeg neer. Hè, dus met name positioneel. En je zult inderdaad, denk ik, vanaf het begin af aan maar één richting moeten hebben. Dat is naar de goal van de tegenpartij. En dat je ze ook daar vastzet op hun eigen helft. En dat betekent dus dat je achterin 1-op-1 staat, door moet dekken. Ja, en dat je bij elke afvallende de bal, want daar gaat het vaak om, bij de tweede bal rondom de 16, ja, dat je die weer oppakt. Ja. Worden jullie ook zenuwachtig als je niet weet wanneer een wekker afgaat? Nee, helemaal niet. Oh, jammer, ik denk inderdaad, het is afjagen en ballen veroveren. Daar gaat het om uiteindelijk. En dan zo onverwachts je tegenstander uit positie weten te krijgen, daar gaat het om. Ja, en Freetje, hoe sta jij erin dan? Ik vind het altijd wel leuk. Doen? Alleen het liefst wil je wel dat het spel wordt hervat met iets. Weet je wel? Soms heb je zo'n indirecte vrije schop waar ze dan de hele week op kunnen oefenen, dat daar het spel mee wordt hervat. Maar dat is nu natuurlijk niet zo. Het is wel een soort mini-wedstrijd die op een hele andere manier natuurlijk iets tactisch vraagt van een trainer. Dus ik zou het vooral heel erg leuk vinden, inderdaad, wat Frank als zegt. Als trainer alleen al leuk om erover na te denken. Nou ja, want dat vraagt wel wat anders. Het is totaal andere wedstrijd dan dat je altijd gekozen hebt. Wat als je de verdedigende trainer bent? Dan moet je maar zien te over leven. Precies, dus dan moet je gewoon eigenlijk 10 man achterin zetten. En als je AZ bent of Ajax, je hebt die wedstrijd al verloren, zoals Frank zegt. Nou, stel maar 4 aanvallers op. Mentaal is ook een verschillend uitgangspunt, hè? Je hebt alles te verliezen of niks te verliezen. En dus dat scheelt ook nogal in de beleving van spelers. Hè. Op het moment dat spelers een voorsprong moeten gaan verdedigen en ze gaan zo denken, dan lopen ze steeds meer naar achteren. Ja, en dan krijg je het probleem, want dan hoeft de bal maar 1 keer goed te vallen in die 16 meter en hij ligt erin. En dus dan... Dan is dat in mentaal opzicht ook een heel ander spelletje geworden. Wat betekent het eigenlijk voor journalisten? Want jullie moeten er ook heen voor 5 minuten. Hoe doe je dat bij ESPN bijvoorbeeld, Freesia? Nou, het fijne is dat het nu 2 wedstrijden zijn. Dus we maken er gewoon een hele vullende avond van. Nee, we beginnen om 7:15 met de voorbeschouwing. 7:00 de aftrap. Dus de voorbeschouwing is langer dan de wedstrijd zelf. En dan maken we tot 7:30. Dan gaan we verder naar die wedstrijd van RKC en Ajax. En dan maken we daar rondom ook nog een uur. Kost wel een patiënt, hè, met al die camera's. Ja, zeker. Ja. Volle camera, ga je echt volle camera zetten? Alles ook? Gaat daar gewoon naartoe, ja. Wat doe jij dan in de voorbereiding, Frank? Ga je dan die hele wedstrijd terugkijken, 85 minuten lang? Nee, ben jij gek. Je gaat gewoon zitten en eigenlijk net als degene in de wedstrijd. Je gaat gewoon volle bak. Bedoel, als het nog 5 minuten is, dan kun je gewoon naar de radioverslaggever gaan. En die kan hem gewoon van A tot Z gewoon doorrammen. En als er 2 wedstrijden tegelijk zijn, heerlijk snel pingpongen tussen die 2 wedstrijden. Je kan er ook een geweldig moment van maken. Gewoon 2 mini-duels, gewoon integraal. Ja, hartstikke. Ik word inmiddels wel zenuwachtig van dit geluid. En dat had een reden, denk ik. Gaat snel. Dat is best lang eigenlijk. Vind je het zelf? Nou, ik vind het nog best snel. Ik zou hier geen 3 doelpunten in kunnen maken, denk ik. Maar ik ben het sowieso niet zo goed. Er gaat de deur open, komt iemand een bord binnen. Even kijken, wat staat er op het bord? De blessuretijd bedraagt. Nou, precies 4 minuten. Dat is goed getimed. Ja, dat is korter dan de kookwekker. Kunnen we het nog even hebben over Italiaan Massimo Cellino? Ja, want die was ooit eigenaar van de Engelse voetbalclub Leeds United. Dat was tussen 2014 en 2017. Toen heeft hij per ongeluk een keer een trainer ontslagen. En dat ging per ongeluk omdat hij niet zo heel erg goed Engels sprak. Cellino kwam namelijk binnen. Nou ja, goed, de baas van die club. En heeft een hekel aan de kleur paars. Zag hij in zijn bestuurskamer een paarse bank staan. En toen zei hij, ik wil een andere couch. Couch. Het ging over die bank in ieder geval. Ja, maar hij zei coach. Want daar ging het om. Ja, zeker. Maar bij de eerstvolgende wedstrijd begreep hij niet waarom het bestuur hem vroeg wie dat het elftal dan moest leiden. Ze hadden de coach verstaan, in plaats van couch dus. En dus de trainer de laan uitgestuurd, terwijl het alleen maar om die paarse bank ging. Nou, dat kwam deze week naar buiten via de Daily Mail. Bracht ons bij de vraag, wat is nou het grootste misverstand, spraakverwarring, et cetera, dat jullie in de sport zijn tegengekomen, Frank? Ja, ik vind het heel ingewikkeld, want je gaat meteen natuurlijk in dit soort termen denken. En dat gebeurt heel vaak, dat je bij een persconferentie zit en dat je dan bij jezelf denkt, er gaan dingen totaal verloren in vertalingen, in talen die je een beetje spreekt, maar toch ook niet helemaal. En je ziet zo'n vertaler dan volledig verloren zitten. Geen verstand van voetbal, dus die roept de raarste dingen. Maar dat is eigenlijk niet leuk. Dus wat ik heb meegemaakt is, bij NEC liep een spits, niet Zieland, de duurste spits die ze daar ooit hebben gehad. En die begreep helemaal niets van de Nederlandse voetbalcultuur. Want hij kwam hier binnen als een grote ster. Gedroeg zich ook als een grote ster. Voetbalde ook als een grote ster. Behalve dat hij de kwaliteit niet helemaal bracht. En ze vonden hem lui. En het grote misverstand wat hij daar vervolgens mee creëerde. Dus wij zeiden tegen hem, als je nou een paar keer vol doorjaagt op de achterlijn, dan hou je gewoon eigenlijk het publiek een beetje voor de gek. Want dan denken ze van, hij doet echt volledig zijn best. Hij gaat volledig voor de club. Dus als je dat 1 of 2 keer in de wedstrijd doet, dan gaan ze van je houden. En een maand later waren ze helemaal gek van Nietzscheland. Hij scoorde nog steeds niet. En hij had eigenlijk heel weinig bijdrage, maar hij joeg wel 2 keer per wedstrijd door op de achterste lijn. Ja. Dus dat was dan de Babylonische verwarring tussen de fans en Nietzscheland, zeg maar. Ja. Gert-Jan, jij had een verhaal over een trainer van Heerenveen, of jouw trainer van Heerenveen? Nee. Foppenhaan. Foppenhaan is altijd heel begaan met zijn spelers. En, goede sociale inborst. En wij kregen EBJ, de Nigeriaan, die kregen wij in de zomer bij ons te voetballen. 17 jaar. Maar die werd ondertussen 18 en die wil graag zijn rijbewijs halen. Dus Foppen met hem de theorie-examen proberen te halen. Die had van die boekjes gekocht. En die ging hij met EBJ de oefenen. En iedere week ging dat beter. Dus op een gegeven moment was hij zover dat Foppen dacht van, nou, we moeten het examen maar eens aanvragen. Dus die EBJ die gaat naar het examen. Pen alles fout. Oh. Foppen blijkt, hoe kan dat nou? Maar EBJ had van die boekjes van Foppen, had alleen maar onthouden bij de vraag 1. C-antwoord. Bij 2 A-antwoord. Maar hij kon natuurlijk weer samen heel andere vragen. Het bleek dat hij dus bijna nauwelijks kon lezen of schrijven. Dus 3 maanden lang lesgegeven aan EBJ. Elke ochtend een half uurtje, 3 kwartier. Freesia, je hebt ongeveer 45 seconden gedaan, maar zo. Nou, ik heb wel eens 7 jaar geleden of zo speelde AZ tegen Zenit Sint-Petersburg. En daar ging ik toen heen voor mijn werk. Toen was het nog voor RTL, geloof ik. En toen kwam ik daar aan en toen vroeg iemand, toen ik aankwam, vroeg waar ik moest zijn. Toen zei ik vroeg, wat kom je doen? Dus ik zei, ik kom werken. Toen ben ik naar de keuken gebracht. Oh. Ja, dat is wel top. Grensoverschrijdend gedrag.